Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 6 Aralık Çarşamba. Yıl 2017, ay 12, gün 340, Kasım 29. 1439 Hicri Rebiülevvel 18, 1433 Rumi Kasım 23. Kuzey rüzgarlarının esmesi. Günün sözü. Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır. Descartes. Günün ikinci sözü. Bizi yok edecek şeyler şunlardır. İlkesiz siyaset, vicdanı sollayan eğlence, çalışmadan zenginlik, bilgili ama karaktersiz insan ve ahlaktan yoksun bir iş dünyası. Mahatma Gandhi. Günü tarihi. 81 yıl önce bugün 6 Aralık 1936 yılında tanınmış kadın şairlerimizden olan Leyla Hanım, Leyla Saz vefat etmişti. Leyla Hanım'ın bestelerinden 200 kadarı eviyle birlikte yanmış ancak bir kısım notaları basılabilmiştir. 24 yıl önce bugün, yani 6 Aralık 1993'te Türkiye'de sanatın gelişmesi ve yayılmasını sağlamak için kurulan D Grubu adlı sanat akımının kurucuları arasında yer alan ressam ve heykeltıraş Abidin Dino vefat etmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Found. sun will shine in my day today. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Bob Marley ve Wailers'ın çok tanınmış Concrete Jungle adlı parçasını Jamaica yorumu ile verdik. Orijinaline en yakın versiyonuyla. Yani beton orman, bütün ormanların betona dönüşmesinin hikayesini erken, çok erken bir tarihte ortaya koyan önemli şeylerden bir tanesi. Biz de Galeano'dan zaten bunları takip etmeye çalışıyoruz. Beton yığını, beton ormanda da şey deniyor. Bugün benim günümde güneş hiç parlamayacak. Yukarıdaki sarı ay oynamak için dışarı çıkmayacak. Karanlığın ışığımı engellediğini söyledim ve günüm geceye döndü. Aşk nerede bulunuyor? Kimse bana söylemeyecek mi diye. Çünkü benim hayatım bir yerlerde bulunuyor olmalı. Bu beton yığını yerine yaşamanın daha zor olduğu yer beton orman, beton yığını. En iyisini yapmalısın. Evet diye devam eden bir şarkı. Şimdi biz de onu Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabından tamamlayalım, tamamlamaya çalışalım bir küçük hikayeyle. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kapok Ağacı. Küba'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Amerika'nın başka yerlerinde kapok ağacı kutsal ağaçtır. Gizemin ağacıdır. Yıldırım ona dokunmaya cüret edemez. Keza kasırgada. Tanrılara ev sahipliği yaparak dünyanın ortasında doğar ve gökyüzünü taşıyan devasa gövdesini oradan yükseltir. Gökyüzünün kibrini tedavi etmek için kapok ona her gün sorar. Eğer ben olmasaydım, hangi ayaklara dayanacaktın? Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bakalım şimdi kısaca. 1768'de bugün Encyclopedia Britannica, meşhur ansiklopedinin ilk edisyonu yayınlanmış. 1768'de dünyanın ansiklopedilere olan merakı devam ediyor bugün de, ancak Türkiye'de pek fazla merak yok. Dolayısıyla mesela dünyanın en büyük açık ansiklopedisi olan Wikipedia hala Türkiye aleyhine yazı çıktı gerekçesiyle yasaklı. Dolaylı yollardan erişmek gerekiyor. İnsanların, o sırada vatandaşları, hepimizi hileli yollara sevk ediyorlar. İlkellik yoluna sevk ediyorlar. Evet, Encyclopedia Britannica ta 1768'de bugün basılı olarak karşımıza çıkmış. 1897'de Londra dünyanın ilk resmen şehirleri taksilere, taksi denen araçlara ruhsat verildi, lisans verildi. İlk şehir olmuş 1897. 1956'da bugün de kanlı su diye adlandırılan bir su topu maçı, Macaristan'la Sovyetler Birliği, o zamanki adıyla Sovyetler Birliği, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında, 1956'daki Avustralya'da Melbourne'da yapılan olimpiyatlarda meydana gelmiş ve tam da 1956'da ünlü Macar ihtilali de gerçekleşmişti. Kanlı bir şekilde bastırılan, çok kanlı şekilde bastırılan, orada sudaki kan maçı diye adlandırılıyor. Ya da Melbourne'da kan banyosu diye Macar su topu takımı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği takımı 4-0 yenmiş. Ama Erwin Zador son 2 dakika içinde kaşı açılmış ve kanlar akarken çıkan fotoğraflarıyla hala bugün bile hatırlanıyor. Onun için veriliyor o kanlı su topu maçı, kanlı su lafı. O da Sovyet oyuncularından, su topu oyuncularından Valentin Prokopov'un o gerilimde yumruk atmasıyla kaşının açılmasından meydana geliyor. Bu konularla alakalı iki haberim var. Müsaadenizle hemen onları vereyim. Bu taksilerin ortaya çıkışına yıl dönümünde aynı zamanda başka bir haberin de varlığından bahsedebilmek mümkün. Londra'da ilk kez tamamen elektrikli olarak nitelendirilip sertifika verilen taksilerde hizmete başlamışlar. Artık fosil yakıtlar değil, doğrudan elektrik enerjisi üzerinden çalışan taksiler, araçlar insanları, yolcuları taşıyacaklarmış. The Verge dergisinin internet sitesinde. Evet, ama içten yanmalı motoru bu yasaklamadıkları var. Sürece bu çok bekleyeceğiz anlamına geliyor maalesef. Evet, ama böyle bir yenilik de var, var bu başlangıç içerisinde. Bir de Macaristan ve böyle oyun demişken, Türk medyasında dün oldukça geniş bir şekilde yer alan Türk Halk Oyunları ekibinin 11 kişilik Türk Halk Oyunları ekibinden 11 kişinin Macaristan'a iltica etmek istediği haberiyle ilgili bir açıklama yapmış Macar Göçmenlik Dairesi yetkilileri. Kendilerine böyle bir iltica başvurusu yapılmadığını duymuş. İyice şeye döndü ortalık. Soğuk savaş doğrusu. Tamamen evet. Doğu bloğu ülkesine döndü ama sporda da başarısız. Hiç değilse onların sporda başarıları vardı. Ne oldu? Anlaşılamadı. Esrar çözülemedi. Böyle bir iltica talebi. Kaç kişiden 11'i? 11 kişi diye yazıyor burada. Toplam ekibin hepsi değil herhalde. 19 mudur nedir ekip? Neyse, sayı da bu anlamda çok önemli değil ama esrarını koruyor haber. Buna daha ayrıntılı bilgi edinebilirsek tekrar size söyleyebiliriz. Şimdi günün haberlerine bakalım. Günün en önemli haberi gibi gözüken şey, yani siyasi ve savaşa gidebilecek, dünyayı büsbütün karıştıracak haberler de var. Kudüs'ün başkentinin taşınması, daha doğrusu İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ün tayini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de konsolosluğunu oraya taşıması, büyükelçiliğini, bir planı var. Bunun ortalığı, Orta Doğu'yu büsbütün karıştıracağız. Zaten karışık durumda olan Orta Doğu'yu sorumsuz bir davranış, cüretkar bir davranış. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini taşıması kınanıyor. İsrail kentin doğusunu 1967 yılında işgal etti diye hatırlatılıyor BBC Türkçe'nin internet sitesindeki haberde. Ve 1980 yılında tamamını başkenti ilan etmiş. Ancak bugüne kadar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan hiçbir devlet olmamış. Bu anlamda Trump'ın açıklaması da bir ilk olma özelliği taşıyor deniliyor. Araplar da Doğu Kudüs'ü ileride kurulacak Filistin Devleti'nin başkenti olarak görüyorlar. Oslo anlaşmalarında Kudüs'ün statüsü barış görüşmelerinin ileri aşamalarına bırakılmış. Üç semavi dinin de Kudüs'te kutsal mekanların bulunması kentin tarihi boyunca uluslararası öneme sahip olmasına yol açtı deniliyor. Evet, bir bu eksikti zaten tam da bu sırada bu da geldi. Burada çeşitli yeni başbakandan da yeni bir açıklama var. Ortalığı büsbütün karıştırır diyor. Ayrıntıları daha sonra gelecek diye bir haber verdi. Başbakan ne demiş? Yani Filistin, Trump Abbas'a Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını bildirdi demiş. Filistin lideri Mahmut Abbas Tel Aviv'de bulunuyor. Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacak konusunda bilgi verdi diyor. Bu diplomatik gerginlik tırmanmakta. Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre Wafa'nın ya da Donald Trump büyükelçinin Kudüs'e taşınacağı bilgisini Mahmut Abbas'a telefon görüşmesinde aktarmış. Mahmut Abbas da Trump'a böyle bir kararın barış süreciyle bölgedeki ve dünyadaki güvenlik ve istikrar için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söylemiş. Büyük ölçüde çeşitli yerde açıklamalar var ve kınanıyor. Yani mesela Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Amerika Birleşik Devletleri'ni Kudüs'ü başkenti olarak tanımını yol açabileceği sonuçlar konusunda uyarmış. Ancak taraflar arasında doğrudan görüşmelerle mümkün olur bu sorunun çözümü. Krizi tırmandıracak her şey şu dönemde yapıcı olmaz demiş. Wall Street Journal'ın konuyla ilgili bir haberi var. An meselesi diyor Trump'ın. İsrail'in başkenti olarak tanıması Trump'ın Kudüs'ü. Bu adımın yanı sıra Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı alma hazırlığında olduğu da bildiriliyor. Yani önce tanıyor, sonra da elçiliği taşıyor. Evet, Donald Trump yönetimi adeta dünyayı böyle büyük bir savaşa itmek için elinden geleni yapıyormuş gibi duruyor. Kudüs'ü, çok tehlikeli bir durum. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımak ve elçiliği buraya taşımak Amerikan politikasında önemli bir değişiklik anlamına gelecek diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Ve uluslararası mutabakatlara da ters düşecekmiş. Kudüs'ün durumuna İsrail ve Filistinler arasındaki barış müzakerelerinde karar verilmesi konusunda uluslararası alanda bir fikir birliği oluşmuş durumda. Şimdi bu iki tarafın birbirine alakalı olarak yaptığı diyaloğu tamamen reddedip kendi istediğini yapmak demek biraz işte biraz önce de bahsetmeye çalıştığım gibi büyük savaşlara ortaya çıkarmak demek manasına geliyor. Zaten hep yapıyor bunu Trump. Evet, bir yandan Kuzey Kore ile devam ediyor. Trump'ın başı da ayrıca çok dertte, birazdan ona da geçeceğiz ama son derece yani Associated Press'in söylediğine göre son derece tehlikeli, sorumsuzca ve cüretkar bir davranış olduğunu söyleyen çok sayıda şey var. Cumhurbaşkanı ya da partili cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuyla alakalı İsrail'e diplomatik bağları koparır şeklinde bir açıklama yapmış. İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz da biz Türkiye'nin cumhurbaşkanından emir ya da tehdit almayız. İsrail bağımsız bir devlettir ve başkenti de Kudüs'tür diye devam etmiş böyle. Osmanlı İmparatorluğu ve Sultanlık dönemi sona erdi ifadelerine de yer vermiş. Ve konunun doğrudan Osmanlı İmparatorluğu ve Sultanlık'la alakalı bir durum yok. Aynısını Sigmar Gabriel de söylüyor. Yani diplomatik ilişkileri koparız demiyor ama tepkiler dünya genelinde veriliyor. Evet. Erdoğan tanısın ya da tanımasın Kudüs Yahudilerin 3000 yıllık başkentidir diyor ama bu doğru değil. İsrail Dışişleri Bakanı söylemiş bunu, Emmanuel Nahson. Bu Tayyip Erdoğan çünkü Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir demişti. Ona cevaben Erdoğan tanısın ya da tanımasın Kudüs Yahudilerin 3000 yıllık İsrail'in de 70 yıllık başkentidir demiş ki katiyen böyle değil. Bu doğru bir açıklama değil yani. Birleşmiş Milletler nezdinde de tanınmıyor. Ayrıca işgal altında bir yer, topraklarda böyle bir şeyin çok ağır sorumlulukları olur. Yani uluslararası aleminde meydan okuyor. İsrail Milli Eğitim Bakanı Naftali Bennett de maalesef Erdoğan son yıllarda İsrail'e saldırmak için hiçbir fırsatı kaçırmadı demiş. Her zaman eleştirilecek birileri olur ama neticede birleşik bir Kudüs'e sahip olmak Erdoğan'ın sevgisine sahip olmaktan daha iyi gibi demagojik bir açıklama da yapmış. Bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in en yakın müttefiki olan Suudi Arabistan bile tepki göstermiş bu kararla ilgili olarak. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak burayı İsrail'in başkenti olarak tanıması yönünde bir karar almasının yani karar almasıyla çıkacak sonuçlar konusunda uyarılarda bulunmuş. Nihai çözümün müzakereleri etkilememe ilkesi için büyük bir ihlal olduğunu söylemiş. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanılan haberdi. Ama resmi bir açıklama yapılmamış galiba henüz. Evet, Başbakan'ın açıklaması ne yönde? Türkiye Binali Yıldırım'ın. Onu da hemen bakalım. Detaylar geliyor diye yazıyordu T24'ün internet sitesinde. Geldiyse de daha detaylı olarak açıklarım. Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan seslenmiş. ABD'nin tanıma kararı hukuk dışıdır demiş. Evet, hukuk dışıdır ve sorunun derinleşmekte olduğu açıkça görülüyor. Bölgede var olan sorunları iyice içinden çıkılmaz bir hale dönüştürecektir demiş. Bu yüzden zaman varken, yol yakınken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bu yönde bir açıklama yapmaması hem bölgenin geleceği hem de küresel açıdan hayati öneme sahiptir demiş. 6 ay sürecek bir işlem, taşınma işleminden bahsediliyor. Bir de deadline koymuşlar. Öyle mi? Evet, şimdi şey durumuna dönelim. Yani yeryüzünde fevkalade ciddi pek çok olaylar var. Ülkemizde de ana hatlarıyla şöyle bir toparlayalım. En önemli, en acil mesele olarak uluslararası gerginliği müthiş yükseltecek olan bu Kudüs meselesi tabii. Ama onun dışında dünyanın durumu da fevkalade kaygı verici. Gezegenin durumu. 3 tane önemli haber var bu konuda. Uyarı haberi var elimizde. Bir tanesi, yani belki de en önemlilerinden bir tanesi, IUCN diye adlandırılan uluslararası doğanın korunması için uluslararası birlik. International Union for Conservation of Nature demiş ki binlerce ve binlerce tür kritik bir risk altında. Yani 3 sebepten dolayı türler yok oluyor ve bu bütün canlılar aleminin gezegen için fevkalade büyük bir tehlikedir diye büyük bir uyarı, kırmızı alarm yayınlamış. Zaten adı da tehlikeye düşen türlerin kırmızı listesi. İnsanlık tarihinde ilk kez bu kadar hızlı bir oranla yok oluyormuş türler. Evet. 3 sebebi var. Birisi tahmin edilebileceği gibi iklim değişikliği, küresel ısınma, ya da ikincisi tarımcılık, yani ilaç kullanılarak ve yanlış toprağı mahvederek yapılan tarım. Üçüncüsü de korkunç bir balık avlama yöntemleri, yani kilometrelerce radar, yani gelişkin teknolojilerle ve şey durumu, yani 160 bin türden bahsediyorum. 10 yılın sonunda hepsini kapsamaya çalışıyorlarmış. Berbat bir şey çıkıyor. Son derece hüzün verici bir resim. Fakat aynı zamanda da koruma yapılabilen yerlerde, mesela Yeni Zelanda'da başarıya ulaştığı da belirtiliyor. İyi haber olarak, ama bunu şey yapmak zorundayız demişler. Yani çok çok önemli bu. Çünkü mesela yaban pirinci denen bir tür var. 3 türü var bunun, yaban pirincinin. 2 de yaban buğdayı var. Yabani buğday. Ve o yem denen bir bitki var. Yeniyor. O da gıda olarak. Onun da 17 türü. Hepsi tehlikeye girmiş. Yani ormansızlaştırma ve şehirleşmenin, betonlaşmanın artması yüzünden. Beton ormanlaşma yüzünden. Ve intensif tarım yüzünden. Bunların hepsi tehlikeye düşüyor. O zaman tabii bütün Asya kıtasını, milyarlarca insanın yaşadığı Hindistan ve Çin'i katarsak ve Güneydoğu Asya'yı, Vietnam'ı filan, Japonya'yı, milyarlarca insanın yaşadığı çok ciddi bir tehlike, biyolojik çeşitliliğin yok olmasından şey çıkmış. Yani Japon Çevre Bakanı söylemiş. Sadece ormanların yok edilmesiyle alakalı olan bir durum değil. Aynı zamanda sıcaklığın artmasıyla beraber ortadan kalkan türlerden de bahsediliyor raporun içerisinde, The Guardian'a çıkan haberinde. Işte, yani Yeni Zelanda gibi ülkelerden bahsediliyor. Yeni Zelanda gibi ormanlık alana çok fazla sahip olan ülkelerde de birçok tür canlı hayatını kaybetmiş. Şu anda hayatını kaybetmekten daha ziyade soyu tükenmek üzereymiş. Evet, yani müthiş bir şey. 91.523 türden 25.821'i tehlikede, 866'sı yok olmuş, 69'u da sadece yaban, yani şeyde, hayvanat bahçelerinde ve özel seralarda filan kurtulabilmiş, yoksa gitmiş. Ve 12.000'e yakın türde kırılgan durumdaymış filan. Böyle rakamlar var. Bu birinci haber. İkincisi, en az bunun kadar berbat olan, BBC'de yeni bir dizi başladı. Blue Planet, Mavi Gezegen'in ikincisi başladı. Ve Sir David Attenborough anlatımını yapıyor ve çekimde bulunuyor. O dünyanın en büyük korumacılarından biri, 90 küsur yaşında. Ve burada Sir David Attenborough açıkça söylemiş ki dünyanın okyanusları tarihinde gördüğü en büyük tehlike altında bugün diyor. İnsanlık tarihinde. Evet, insanlık tarihinde. Biraz önceki raporda da aynı şey söyleniyordu. İnsanlık tarihindeki en büyük tehlike. Evet, bu ikincisi. Bu olarak nitelendiriliyor durum. Bu karalardaydı. Bu da okyanusları anlatan ikinci rapor. Aynı günde çıkıyor bunlar. Ve işte sebepleri de şundan: bütün denizlerde iklim değişikliği bir, plastiğe boğulmuş durumda. İkinci sebep aşırı balık avlanması ve deniz ürünlerinin üç ve hatta hiç bilinmeyen ama çok önemli bir şey, gürültü kirlenmesi. Çünkü pek çok hayvan, başta balinalar ve yunuslar olmak üzere, yollarını, yönlerini, haberleşmelerini bu ses sonar sistemi kullanarak şey yapıyorlar. Tabii bütün bu motorlar, gemiler ve başka şeyler onların delirmelerine yol açıyor, yollarını kaybetmelerine. Çok önemli bir şey. Bu arada da okyanuslarda hayat biterse dünyada da pek çok insan başta olmak üzere şey, yani bütün insanlığın geleceği, yeryüzündeki bütün hayat şimdi artık bize bağlı diyor. Açıkçası böyle söylemiş Attenborough. BBC'nin son bu Blue Planet 2 ikincisinin son bölümü de yayınlandıktan sonra BBC kullanıma açıyor. Herkes seyredebilecek. Seyretmek lazım. Daha önce eleştiriliyordu. Ben naçizane eleştirenler arasında bendenizde bulunuyordum. Attenborough yeterince açık konuşmuyor diye, ama şimdi öyle yapmamış. Ağzına geleni söylemiş, çok önemli uyarılarda bulunmuş. Yani gemicilik, turizm ve fosil yakıt, yani petrol aramaları filan da mahvediyor. Ve ya yani okyanuslar bize yani şu açıdan çok önemli. Sadece balık ve deniz ürünleri zannediyor insan ilk ağızda öyle. Halbuki oksijen sağlıyor. Bütün dünyanın oksijenini önemli ölçüde sağlayan elemanlardan biri, elementlerden. İkincisi, şeyi düzenliyor. Dünyanın ılımanlığını, yani iklimini düzenliyor. Üçüncüsü yiyecek. Dördüncüsü de enerji sağlıyor. Yani sağlıklı bir okyanus olmadan, sağlıklı bir hayat olması, bir dünya, herhangi bir dünya olması düşünülemez diyorlar. Ve çok bazı bölümlerini göstermemiş BBC, biliyor musun? Sansürlemiş. Çünkü çok çocukların filan seyredemeyeceği kadar korkunçmuş. Yavrusunu besleyen bir şey plastiği yuttuğu için yavru ölüyormuş mesela. Bunları göstermemişler. Çekim yapıldığı halde. Bir diğer taraftan da işte insanlık tarihi olarak nitelendirilen türün, yani insanlığın da geldiği yer olarak da biliniyor değil mi? Evet. Okyanuslar. Evet, tabii. Geldiği bütün, yeri kirletiyor. Bütün hayat. Kökü kirletiyor. Bütün hayat. Yoksa çamur muydu? Neyse. Yok. Sudan geliyoruz. Öyle mi? Hepimiz. Çamur hatta yani. Bütün hayvanlar da. Bir de plastik bir şeyi yutan bir hayvanın ölümünü gösteriyormuş. Kürdan. Deniz atını görmüştüm ben sanki öyle bir. Neyse. Ama o da şeyi tutuyordu. Kulak temizleme çubuğunu. Evet. Bu yutuyormuş, midesi delinip ölüyormuş. Neyse, giderek size iyi bir haber vereyim mi? Konuyla alakalı. Üçüncüyü neyse de vereyim de ondan sonra ver. Ondan sonra da çıkalım. Bir de son yani. Ama okyanusla alakalı olan iyi bir haber. Üçüncü tamam, verirseniz ver. Olmaz. Meksika, Kuzey Amerika'nın en büyük okyanus rezervini oluşturmuş ve devasa park olarak nitelendiriliyor bu durum. Özür dilerim. Okyanus parkı 150 bin kilometrekarelik bir alanı koruma altına alacakmış. Bu 150 bin kilometrelik alanı koruma altına alan park Kuzey Amerika'nın en büyük okyanus rezervi olacakmış. Kuzey Amerika'nın Galapagos olarak nitelendiriliyor bölge zaten. Bölgede tüm balıkçılık faaliyetleri yasaklanacakmış. Donanma birlikleri devreye gezecekmiş ki bundan korkarım ben. Doğal kaynakların çıkarılmasına ve yeni otel inşaatlarına da izin verilmeyecekmiş. Küçük bir bölge olsa da böyle bir koruma altına alınan yani, yer varmış. Aslında küçük de değil fakat zaman müthiş daralmış vaziyette. Yani bunların da maalesef yeterli olmayacağı korkusu var. Yani şu anda bütün çoluk çocuk, büyük kadın erkek harekete geçmenin ve işte başta mesela tarımsal hayvancılık olmak üzere pek çok şeyle vazgeçmenin zamanıdır. Bir tane de o haberi vereyim ve bitirelim. Birleşmiş Milletler'den yeni bir rapor geldi. Ve antibiyotik kullanımının çok büyük insan sağlığına muazzam bir tehdit getirdiğini de Birleşmiş Milletler tespit etmiş. Yani rezistans yaratıyor bütün en önemli antibiyotiklere ve ilaçlara ve milyonlarca insanın hayatı tehlikeye giriyormuş. Bu antibiyotik yanlış kullanmaktan dolayı olmuyor, yanlış anlaşılmasın. Doğrudan doğruya hayvancılıkta tavuklara ve büyük baş hayvanlara verilen antibiyotiklerden dolayı oluyor. Onlar oradan toprağa ve suya karışıyorlar. Oradan denizlere gidiyor ve her şeyi mahvediyor. Nehirleri, toprak şeylerini ve toprak kalıntılarını ve bütün sedimanları, kalıntıları mahvediyor. Antibiyotik çok büyük bir krizin de oradan geleceği, okyanuslardaki biyolojik çeşitliliği de mahvedeceği ve toprakları da mahvedeceği söyleniyor. İlaçlar üretiliyor ama bir yandan da kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu diye soracak olursanız Türkiye'deki durum pek fazla kullanıldığını göstermiyor. Türkiye'de 915 kalemde ilaç fiyatı 19 Aralık'ta %16.37 oranında artacakmış. Bu artış ilacın kaynaktaki satış fiyatından kaynaklanacakmış. Stokçuların da iştahı kabarmış %20'lik artış yüzünden de. Aradığınız ilacı bulamadığınız gibi bir durum söz konusuymuş. Televizyondaki haberlerde evet, söylüyorlar. Ama konu zaten insanların kullanması değil ki. Hayvancılıkta kullandığın için antibiyotik krizi oluyor. Evet, ama sonuçta insanların da kullandığı ilaçlar var ve onlar da bulunamıyor. O da ayrı bir şey. Yani bunlardan sonra bitirebiliriz. Türkiye'den de çok özet olarak söyleyecek olursak tek bir bildiride 1128 akademisyen, 148 dava ve binlerce kişinin desteğiyle bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzalayan akademisyenlerin yargılanması başladı. Çağlayan Adliyesi'nin önüne desteğe gelenler adliye binasına sığmadılar. Çok büyük bir şey oldu. Beraat talebine reddedildi ama 12 Nisan'a ertelendi dava. Evet, Türkiye tarihinin en büyük, önemli İfade özgürlüğüne ilişkin davalarından biri, belki de birincisi özgür düşünce ve serbest konuşmayı terörist propaganda saymak tamamen ortadan kaldıracak bütün özgürlükleri diye de mesela çeşitli uluslararası kuruluşlardan Human Rights Watch insan hakları izleme kuruluşundan da açıklamalar var. Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson'ın yaptığı açıklamalar var. Birleşmiş Milletler'den de yapılan bir başka açıklama var. Bu konuyla alakalı değil ama önemli bir durum. İlk yarım saatin içinde söylememiz gerekebilir. İnsan Hakları Yüksek Komiseri Birleşmiş Milletler'in Myanmar güvenlik güçlerine ağır suçlamalarda bulunmuş ve Rohingyalara yönelik şiddetin soykırım izlerini taşıdığını söylemiş. Soykırımdan bahsediliyor. Evet. Birleşmiş Milletler daha önce tarafından de söylemişti. Şimdi tekrarlıyor olması da çok önemli. Zeyd Raldel Hüseyin. Evet, bir de şey de söyleyelim. Türkiye hem Zarrab davası devam etti ve son derece insanın Jabruydu tekrarlar var. Bir ondan bahsedelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamalar var. Bizzat Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hükümeti bu konuda uyardığı, bilgi verdiği gibi çok önemli belgeler gösterdi. Belgeler gösterdi. Belge gösterdi. Artık böyle sahte fotokopi olarak nitelendirilebilir mi? Ya da gerçekten hard kopisini görmek isterler mi bilmiyorum ama daha önce hükümet bu konuda uyarılmış Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından. Evet. Sarraflı olan bu ilişkilerin Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilere zarar vereceği konusunda. Evet. Devlet sırlarını Erdoğan'ın bakanları verdi demiş. Rıza Sarraf'ın tanık olarak dinlendiği davada anlattığı bütün bu devlet sırları Adalet ve Kalkınma Partili bakanlar tarafından kendisine para karşılığı verildiğini de söylemiş. Cumhurbaşkanı ya da partili cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Cumhurbaşkanı ise uluslararası bir darbe girişimi olarak nitelendirmiş bu durumu. Evet. Üçü birden. Senin bakanların devletin gizli bilgilerini zarraba sattı, hükümetin vatana ihanet etti diye konuşmuş. MİT 18 Nisan 2013'te uyarıda bulunmuş. Her şeyi başından beri biliyordun diyor. Çok girmiş bir durumdayız. Bir de şeyden bahsedelim. Önemli bir gelişme olarak da akademisyen davaları vardı, konuştuk. Başka bir şey daha olması lazımdı. Ha, Zarrab'da konuşmasına devam etmiş ve kadın ticareti de dahil olmak üzere her şeyden bahsediliyor. Yaptığı itiraf, daha doğrusu anlaşmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki otoritelerle bütün mal mülkünü de aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakacakmış, devredecekmiş. Ama ne olacak şimdi? Türkiye'deki durumlarda da aynı şekilde el konulduğundan bahsediliyor. Arada bir mal mülk paylaşımıyla alakalı bir ayrılık problem çıkacaktır. Çıkıyor. Bir de NATO'dan yapılmış olan açıklama var Rasmussen tarafından, NATO Genel Sekreteri. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olan bu gerilimli ilişkisi yüzünden endişe duyduklarını açıklamış. Orada da bir kavga var. Evet, orada da yani dünyada son derece tehlike. Türkiye'den de son olarak demin önemli altını çizmemiz gerekiyor. Bir aradayız platformunun gezisi, bölgedeki gezisi tamamlandı. Bir aradayız platform üyeleri Sur'da özellikle yıkımın devam ettiği yerde yaptıkları incelemeler hakkında konuşmalar yaptılar. Ve tescilli yapıların yıkıldığı ta 10 Kasım ortasından beri gelen haberler, tarihi dokuların dikkate alınmadı ama en önemlisi de gerek Nurcan Baysal'ın gerekse de Oya Baydar'ın yazılarıyla yani cesetlere, ölülere işkence yapılmanın tanıklıkları, hem görüntüleri hem de sözlü tanıklıkları, sesli tanıklıkları da var. Çok ağır bir durumdan bahsediliyor. Vakit olduğu oranda da onlara da kısaca değinme fırsatı belki buluruz. Olmazsa devam edeceğiz zaten bunları konuşmaya. Açık Gazete. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sème. Me confie l'amour, on est un peu surpris à cause de toi. Je ne suis plus la même. Oh, ma part ta faute, j'ai changé aussi. Je ne sais pas où ça nous en. Je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Ces mots-là restent toujours les mêmes. n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble. Ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Vivre n'est pas vraiment l'amour. J'ai un problème, bir sorunum var şarkısını Johnny Hallyday ve Sylvie Vartan birlikte duet olarak söylediler. Bu Fransa'nın yetiştirdiği en önemli popüler müzik, pop şarkıcısı ve gösteri sanatçısı diyelim. Eğer böyle bir tanım kullanırsa Johnny Hallyday 74 yaşında hayata veda etti. Sylvie Vartan, o zamanki sevgilisi Sylvie Vartan'la Ermeni kökenli Fransız şarkıcıyla birlikte söylüyordu. En büyük rock starı sayılıyor Johnny Hallyday. Fransız Elvis'i adıyla deri ceketleri ve deri pantolonlarıyla meşhur. Fakat inanılmaz rakamlar var. 110 milyon albüm satmış durumda. Fransa dışında çok fazla bilinmiyor ama 50 yılı aşkın bir kariyeri var. Karısı Leticia Hallyday de bizimle değil artık. Bunlara, bu kelimelere inanarak, inanmadan yazıyorum ama maalesef doğru, akciğer kanserinden bizi terk etti. Bütün hayatını cesaret ve onurla yaşamış biriydi demiş. Kendisine yani 28 milyon insana hitap etmiş olduğu hesaplanıyor. 50'nin üzerinde dünya turnesi yaparak ve çok, o kadar ünlüydü ki Fransa'da diyor haberde, Guardian haberinde. Jimi Hendrix bir kere onun şeyinde, destek turnesinin destek grubunda çalmış. Öylesine büyük bir şöhreti de var. Jean-Philippe Smet asıl adı ama Belçikalı babası ve Fransız annesi var. Böyle bir şey, ilginç bir figürdü. Ona da bir günaydın demiş oluyoruz. Yani çok arkadaşlarından biri Victor Hugo'su şarkıların Johnny demişti. Eğer o ölürse Fransa durur demişti. O kadar da abartmalı bir durum olduğunu sanmıyorum ama gene de günaydın diyelim. Evet, şimdi tekrar dönersek çok ciddi bir haberde şey var, aradan kaçması ihtimali var. Trump'ın özel banka bilgileri de Robert Mueller'a, özel savcıya verilmiş durumda. Bu da çok ciddi bir başka gelişmenin de işareti olabilir deniyor. Özel savcı, başkanın kampanyası, başkan olurken Donald Trump'ın Kremlin'le işbirliği yaptı mı 2016 başkanlık seçimi sırasında diye. Deutsche Bank en büyük şey zaten, ona destekleyenlerden, en çok para kredi verenlerden bir tanesiymiş. Bayağı ciddi bir şey çıkıyor ortaya. İş büyüyebilir ve ihracına, ne derler ona, azil işlemine, impeachment denen, rahatlıkla gidebilir deniyor. Deutsche Bank'ın da çok sabıkası olduğu belirtiliyor zaten. Çeşitli başka karışık hesapları vardı. Ayrıca da kendi damadı Jared Kushner da şeymiş. Onu da araştırıyorlar zaten. Onun da mali işleri karışık diye. Ve bankaya sormuşlar. Bir açıklama yapılmamış. Fakat New York'taki hukukçular ve eski Pentagon danışmanlarından olan birisi Ryan Goodman diye bir profesör, bayağı Rusya'daki çıkar, Rusya'nın çıkarları adına da iş yaptı mı diye büyümüş vaziyette. Vallahi bildirelim ve devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yüksek Mahkemesi'de Başkan Trump'ın, daha doğrusu Başkan Trump tarafından alınan ve çoğunluğu Müslüman olan 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamenin uygulanabilmesine hükmetmiş. Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen, Çat vatandaşlarına yönelik seyahat yasağını uygulamaya geçeceğini bildirmiş. Aynı zamanda Venezuela ve Kuzey Kore'yi de içeriyormuş bu vize yasağı. Alt mahkemeler bu iki ülkeye de yönelik vize sınırlamasını daha önce uygulamıştı deniliyor. Bir diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle beraber Rakka'ya giren ve daha da ilerleyen YPG'nin anlaştığı IŞİD militanlarının da Türkiye sınırından geçip Avrupa'ya dağıldığına dair çeşitli haberler çıkmaya devam ediyor. İngiliz Time gazetesi bu kişilerle olan Times gazetesi özür dilerim. Bu kişilerle olan röportajları yayınlamışlar. Bunlardan bir tanesi Saddam El Hamadi 26 yaşında şu şekilde konuşmuş. Tahliye anlaşması sırasında hareketlenmeye fırsat bilerek Türkiye'ye geçmek istedim. Benim gibi birçok kişi vardı. Bunların bir kısmı savaşçı, bir kısmı da sivillerdi. Kullandığımız yolla sınırı geçmek çok kolay. YPG yakaladıklarını 10-15 gün tutuyor sonra bırakıyor şeklinde bir açıklama yapmış. Dün de bunu vermiştik azıcık. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'ya da teşekkür etti YPG desteklerinin ötürü. Türkiye'nin de Avrasyacılık oyunundaki en yakın müttefiki olan Rusya'dan yapılan bir açıklama var. Rus Tümgeneral Yevgeni Poplavski, ki Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinden kendisi, katıldığı toplantıda Kürt grupların Fırat Nehri'nin doğusundaki Rus askerlerinin güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu belirtmiş. Burada bir de ilginç bir şey vardı, dün fırsat bulamamıştık söylemeye. Rusya Suriye'nin Deir ez-Zor kentinde bir Rus generalin Türkiye'nin terörist saydığı YPG'lilerle yaptığı bir toplantının fotoğrafları da yayınlandı. IŞİD sonrası atılacak adımlar değerlendirdi diyor. Yani Ankara ne diyecek diye vermişti bunu Diken gazetesi. Diken internet gazetesi diyelim. Bu haber takibinde de Ankara sessiz, Rusya'da istifini bozmadı diyor. O toplantıda YPG ile IŞİD'in sonrasını konuştuk demiş. Hmeymim üssü komutanlarından Poplavski, Yevgeni Poplavski, Fırat Doğu Bölgesi Yerel Yönetim Komitesi birinci toplantısına davet üzerine katılmış. Yani IŞİD'in yenilgiye uğratılma sonucu atılacak adımların değerlendirilmesi demişler. Şeyden bahsedelim bir de. Sol Yayınların Hafızası sayılan Emin Şakir'in tutuklanması haberi var. Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu Küresel Bak web sitesinin de tasarımcısı olan DİSİP üyesi, Türkiye'de çıkmış tüm sol, sosyalist, devrimci yayınları arşivleyen solyayın.com adlı web sitesinin editörü Emin Şakir 28 Kasım'da tutuklanarak Maltepe cezaevine konmuştu. Arşivcilik suç değildir. Emin Şakir'e özgürlük ifadeleri de yer alıyor. Ciddi bir tepki de gösterilmiş. Şimdi böyle ilginç şeyler var. Uluslararası alemde de Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Saakashvili Ukrayna'da Kiev'de yaşıyordu. Gözaltına alınmış. Apartmanın çatısında intihar edeceğini de söylüyor. Yolsuzluklarla mücadele ettiğini söylüyor kendisi Ukrayna'da. Yolsuzluk karşıtı kampanyalara öncülük ediyor. Ama hoşlanmayanlar var anlaşılan. Sokaktaki destekçilerine seslenmiş çatıdan, polisler beni öldürmekle tehdit ediyor demiş. Çatıdan zorla indirilmiş maskeli kontrterör şeyleri, fakat şeyleri engellemiş. Taraftarları sokağa çıkarak serbest bırakmışlar. İlginç bir gelişme yani. Ondan sonra yani Odessa valiliği görevine atanmış ama 2015'te olmuştu, istifa etmiş ve Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefete geçmişti. Bir de pasaportsuz heimatlos durumu da var. Karma karışık bir şey. Bir başka acayip durumda Lübnan Başbakanı'ndan Hariri'den istifasını geri çektiğini açıkladı. Ufak bir Avrupa turu yaptıktan sonra vazgeçmiş galiba. Suudi Arabistan'dan açıklanmıştı. Sonra Avrupa turnesi diyelim ona artık. Sonra da Lübnan hükümeti de teşekkür eden bir açıklama yayınlamış. İyi ki çektin istifanı diye. Riyad'dan Fransa'ya geçmişti filan. Suudların Yemen saldırısı da devam ediyor. İntikam çığlıkları atıyorlar. Çatışmalar da oldukça yoğunlaşmış durumda. Salih'in oğlunun olduğu bölgelerde bombalanmaya başlamış. İntikam çağrısını yapanlardan biri de oydu. Hadi sarrafa geçelim. Linç edilmiş. İspanya'da Katalan lidere tutuklama ve iade talebini geri çekmiş. Carles Puigdemont hakkındaki tutuklama ve iade talebini geri çekmiş. Bunu da söyleyelim. Galiba haklıydım. Size daha önce de söylemiştim yayın sırasında. Sarrafta baylok çıkabilir şeklinde bir şeyim olmuştu, öngörüm olmuştu. Bununla alakalı çeşitli benden bilgiler korkulur geliyor. İşte Sarraf'ın gözaltına alınan çalışanın ofisinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davaya götürülmek istenen Sarraf'ın holdingine ait bir hard disk çıkmış. Polise gelen ihbara göre ofisin sahibi şüpheli FETÖ üyesiymiş ve FETÖ'cü polislerle çalışıyormuş. Sarraf FETÖ işbirliğinin kanıtı olarak verilmiş Sabah gazetesinde. Hayırsever iş adamı da FETÖ'cü çıkmış. Aman yarabbim neler oluyor. Yani bakanlar plaket vermişlerdi kendisini hatırlıyorsunuz. Hatta önüne yatmaktan bahseden eski bakanlardan da bahsediliyordu. Eski bakanlardan da söz ediliyordu. Ama, İlginç durumlar. Ama Erdoğan da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sıfatıyla konuşmuş meclis grup toplantısında ve Amerika'nın bize karşı bir planı var demiş. Burada bir komplo olduğunu unutmayalım. Uluslararası darbe. Uluslararası darbe evet. Evet. Aynı zamanda 17 Aralık sonrası serbest kalmak için kısmen rüşvet ödediğini de itiraf etmiş Sarraf mahkemede. Ne etmiş? Yapmamıştır öyle bir kısmen şey. Kısmen rüşvet ödemiş 17 Aralık sonrası serbest kalmak için. Serbest kalmak için evet. Kim gözaltına aldı sorusuna Sarraf Türkiye Mali Şube Müdürlüğü daha sonra tutuklandım ve cezaevine gönderildim şeklinde yanıtlamış. Sarraf avukatların cezaevine geldiğini, görüştüğünü ve ardından serbest bırakıldığını belirtmiş. Savcının serbest kalmanızla ilgili para ödemiş miydiniz sorusuna Sarraf evet yaptım demiş. Savcının rüşvet miydi sorusuna kısmen yanıtını vermiş. Evet 2013'te başkaları için hayat kadını ayarladım demiş. Aman yarabbim gardiyanı da 45 bin dolar rüşvet verdim demiş. Bunlar ama Türkiye'deki. Türkiye'deki gardiyanı mı vermiş? Evet. 45 bin dolar. Bir de hayat kadınını kimin için ayarladığını bilmiyorum. Türkiye'deki siyasetçiler mi artık o kadarını İtiraf bilmiyorum. Etmemiş. Yalnız ses kayıtları vardı bir de. Zerrab'ın dava dosyasına giren ses kaydında da ne diyor? Ne diyor efendim? Beyefendi Başkan Obama'yı arayacak diyor. Beyefendinin kim olduğunu bilmiyorum ama öyle bir ses kaydı varmış. Ama şöyle de bir hakkını yememek lazım. 17 Aralık sonrası hiçbir halktan çalışanına rüşvet vermemiş kendisi. Onu da söyleyeyim. İyi bari. Bu arada Avrupa Birliği 17 vergi cennetini de kara listeye almış. Yani vergi uygulamalarında değişiklik yapma sözü veren 47 ülkede gri listede yer almış. Bu ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor. Man Adası meselesi tabii burada yok. Yalnız Avrupa Birliği de zaten hiçbirini şey yapmıyor. Yani Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Sırbistan, Liechtenstein gibi ülkeler var ama yani bu konuda daha herhangi bir herhangi bir değişiklik politikası öngörülmüyor. Evet. Sarraf'la alakalı çok ilginç bir gelişme daha var. Daha doğrusu kendi söylediklerinden komik bence trajikomik de olabilir. Nasıl görmek istiyorsanız o şekilde işte. Bu İran'la altınla alakalı olan ticaret bir şekilde zorlaşmaya başladıktan sonra fiili olarak gıda ve ürün göndermiyorduk şeklinde açıklama yaptı. Ama aynı zamanda fiil kağıtlar üzerinde fiili olarak gıda ve gıda ürünleri gönderildiğini söylenilen makbuzlardan bahsediliyor, belgelerden bahsediliyor. Böyle ticaret anlaşmaları yapılmış. Ama iki teknik hata yapmışlar. Sarraf iki teknik hata yaptıklarını şu şekilde anlatıyor. İlkinde rakamı fazla yazmışlar. İkinci hatayı da buğday sevkiyatında menşei olarak Dubai olarak yazdıklarını aktarmışlar. Savcının nasıl bir hata bu yani sorusuna Sarraf Dubai'de buğday yetiştirmiyor ki diye cevap vermiş. Böylece coğrafya bilgisinin de tam olduğunu öğrenmiş olduk. Ama yani sonuçta dağıttığı rüşveti bile o kadar fazla yazıp o kadar fazla ilginç alakası insana dağıttıklarına kendi de itiraf etmişti. Bence olur o kadar hata. Evet. Şey yapmayın. Son derece karmaşık durumlar var. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu konuda uyarı yapması bu olayların esnasında hükümete doğrudan uyarı yapması, rapor vermesi de önemli. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından dün yapılan açıklamada bu belgeleriyle gösterildi. Evet, çok önemli, gerçekten önemli ve yani hatta o kadar tepki yaratmış ki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın filan yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu iddialarını ispatlayamazsan senin boynuna ne geçireceğimizi biliyor musun filan gibi çok ağır tehditlerde bulunmuş. Kemal Kılıçdaroğlu da basınla alakalı bu şekilde konuşmuştu. O da dün tepki çeken açıklamalardan bir tanesiydi. İşte karşı bir şey gelmiş. Urgan'dan bahsediliyor gene. Yani söylenmese. Fakat şey çok karışık bir durum. Müthiş sıkışıyor Trump'ın durumu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hem bu şeyin Robert Mueller'ın açıklamaları işte Deutsche Bank araştırması bir yanda, bir yanda Flynn, General Flynn'in durumu, General Michael Flynn. Metin Münir de şeyi yazıyor T24'te, Trump'ın seçim kampanyasına katkıda bulunduğu esnada Hollanda'da kayıtlı bir paravan şirket aracılığıyla Türkiye hükümetinin danışmanlığını da yapıyordu ve Türkiye'ye hizmet vermeye devam etti. Milli Güvenlik Danışmanı iken kanunsuz işler de var diyor. İddialara göre Flynn'i ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bazı üyelerini fesat maksadıyla gizli anlaşma yapma ve adam kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya bırakabilir diyor. Bu Wall Street Journal'da ilk defa, yani emekli general Fethullah Gülen'i Pennsylvania'daki evinden kaçırıp Türkiye'ye teslim etme, İmralı'ya götürme konusunda Türkiye yetkililerle pazarlık yapmış iddiası var. İlk defa Wall Street Journal'da çıktı. Yalanlanmıştı hem Ankara'da hem Flynn'in avukatları ama inandırıcı bulunmamıştı pek. Ve çünkü eski CIA ajanlarından, başkanlarından affedersiniz, James Woolsey de bir Gülen'i kaçırma toplantılarından birinde bulunmuş. Ve duyduklarından o kadar dehşete kapılmış ki komployu o zamanki Joe Biden'a, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısına iletmiş, rapor etmiş. Şimdi ilk geçen yılın Eylül ayında görüşülmüş. Bu toplantıda Türkiye'yi Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyormuş. İddiaya göre 15 milyon dolar önerilmiş iadesi için. İkinci bir toplantıda geçen Aralık'ta, tam bir sene önce yapılmış ve Milli Güvenlik Danışmanıyken yapılmış toplantı. Nerede yapılmış? Nerede efendim? Kulüp 21'de. Çok ünlü bir gece kulübü. Öyle mi? Evet. Nerede? New York'ta. Bu toplantıya da işte 15 milyon dolar önerilmiş. Yani şu an elde olan bilgiler doğruysa ki diye bitiyor Metin Münir'in yazısı T24'te, ki doğru olduğu neredeyse kesin, Flynn Erdoğan'ı yakacak diyor. Albayrak'la Çavuşoğlu da herhalde artık sık sık Amerika'ya uçamayacak diye bitirmiş. Jared Kushner'de, yani damat, diğer damat da kendi ve kendi birliğini kurtarmak için, yani babası da dahil olmak üzere, kayınbabası, tüm dünyayı yakacak gibi bir durum söz konusu olabilir. Çünkü Kudüs'teki bu başkenti taşıma, büyükelçiliği taşıma durumunun mimarı olarak da Jared Kushner gösteriliyor. Onun planıymış. Onun arkasında olduğu bir planmış. Evet. Vallahi çok son derece karmaşık ve kaygı verici bir siyasal ve sosyal ortam var ama en önemlisi şüphesiz bu türlerin yok oluşu, okyanusların mahvoluşu ve küresel iklim yıkımı ile ilgili haberler. Doğrusu onu başka yerlerde fazla bulmaya imkan bulamıyoruz ama ciddi bir gelişme var. Yani bunları takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle de şeydeki anlatılanlar dile de getirilemeyecek kadar vahim. Nurcan Baysal'ın ve Oya Baydar'ın yazdıkları bir kez daha söyleyelim. Yani ölüm acı ama sevdiğinin cenazesinin verilmemesi daha acı. Yüzüne karşı alaycı bir şekilde cenazenin kurda kuşa yem edildiğini söylenmesi ise bu acının tarifi yok. Oğlum 93 doğumluydu. Askerliği de yapmıştı. Askerden sonra dağa gitti. Bu yıl 5 Mayıs'ta oğlumun çatışmada öldürüldüğü haberini aldık. Çukurca'da öldürülmüş. İnternete girdik. Sosyal medyada güvenlik güçleri tarafından kullanıldığı söylenen Kanlı Kule isimli Twitter hesabından oğlumuzun parçalanmışçasının cenazesinin resminin paylaşıldığını gördük diyor. Ve ondan sonra da gidip komutanlardan istemesi ama verilmemesi durumu var. Kanlı Kule, ihanetin bedeli, namlunun adaleti isimli sosyal medya hesaplarının derhal soruşturulması gerekiyor diyor. Çok ayrı bir dünyadan bahsediliyor. Herkes gelip senin gibi yalvarıyor. Sonra da HDP'ye %90 oy çıkıyor seçimde. Hepiniz aynısınız diyor komutan. Paşam dedim, o oy neden çıkıyor diye oturup düşüneceksiniz. Ben oğlumun cenazesini istiyorum. Bu cenaze bana verilmezse 20 yıl 30 yıl da sürse ben peşinizi bırakmam. Sizi mahkemeye vereceğim, hakkımı arayacağım diyor. O da istediğin mahkemeye git, elinden geleni ardına koyma demiş. Şimdi ben bu yazıyı yazacağım ama biliyorum muhtemelen siz okuduğunuzda inanmayacaksınız diyor. Nurcan Baysal da başına gelenlerden bahsederek çok vahim bir durumda orada var. Çocuklarının cenazesini internet üzerinde sosyal medyadan arandığı zamanlardan geçiriyoruz ailelerin. Hı. Trajik. Oya Baydar da kediye işkenceye kahrolan pek çok insan var. Ben de iflah olmaz bir kediciyim diyor. Bırakın işkenceyi bir canlıya, hele de kediye kötü davranmak bana göre suçtur ve ceza görmelidir. İşkenceci kişi psikolojik tedaviye gönderilmelidir ama ölüye işkenceyi de görün demiş. Peki, ara. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey, merhaba. Can, günaydın. Hayırlı sabahlar. Size de efendim. Barış için akademisyenler davasıyla başlayalım. Barış nedir, ne değil? Ben sadece bu dava süreçleri üzerinde konuşalım diyorum. Zira yani epey bir dava, her tarafta bir dava var, evet. Malum. Ondan sonra New York'ta bir dava var, İstanbul'da ve Sincan'da davalar var, olacak. Dolayısıyla yani bu yargı ve adalet üzerinde yoğunlaşalım diyorum bugün. Yeterince malzeme var zaten maalesef. Bir kere yani bu davalara, yani Türkiye davalarla yatıp kalkıyor. Yani bir New York'taki dava var. Rıza Zarrab'ın davası. Bir de İstanbul'da bir dolu dava var. Onları şimdi tek tek üstünden geçeceğim. O da dava, bunlar da dava. O da hukuk, bu da hukuk. Yani iki farklı sistem arasındaki uçurumu görmek için esasen ideal. Yani biraz şöyle geri çekip kendini insan baktığında, ya oradaki şeffaflık, New York'tan bahsediyorum, ve orada söylenenler, oradan dava mahkeme salonundan yapılan yayınlar, değil mi? Bir tarafta. Orada mısınız? Evet, evet. Ve buna şeyi de belki ilave etmek gerekir. Bu iş Donald Trump'la ilgili soruşturma da çok ilginç bir dava. Flynn mi? Hem Flynn hem de Deutsche Bank'ın da işin içine girdiği azledilmesine kadar gidecek çok büyük bir soruşturma var. Onu da hukuk sistemi içinde ele almamız lazım. Yani şimdi bir öyle bir sistem var, bir de böyle bir sistem var. Yani bir kere bu şuna bakmak bile hakikaten ibret verici, yani tüyler ürpertici daha ziyade. Neyse, bak şimdi olup bitene bakacak olursak Türkiye'de dün akademisyenlerin davası vardı. Bir de Ahmet Altan'la birlikte onu firari 17 sanığın davası vardı. Şimdi bu akademisyenlerden kısaca bir hatırlatma yaparak başlayalım. Çünkü unutuyor insanlar. O kadar çok dava var ki, o kadar çok hukuk dışı faaliyet diyelim var ki, dolayısıyla hafıza tazelemekte her zaman fayda var. Şimdi bu akademisyenler davası 1128 imzacı, biliyorsunuz. Evet. Biz bu suça ortak olmayacağız imzası bu. 1128 bu, ondan sonra yani rejim akademisyenlerin üzerine gelmeye başladıktan sonra 2218'e çıktı. Bunu da hatırlatalım. Evet. Fakat bu 2218 imzacıyla ilgili dava yok. Sadece ilk imzacılarla ilgili bir taciz var. 1128. Bunlardan 500'ü, aşağı yukarı 500'ü, son rakamlar bunlar, ihraç edildi zaten. Üniversiteden atıldılar. Ondan sonra 148'iyle ilgili, bu 1128'in 148'iyle ilgili ayrı ayrı dava açıldı. Oysa ortak bir bildiri tabii. Bu da bir tuhaf. Evet, bu çok son derece hukuk sisteminde benim şahsen pek rastladığım bir şey değil yani. Onun için. Aynen onun altını çizmiyorum. Dün 10 tanesinin davası vardı. Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi. Tabii heyet bu beraat taleplerini, akademisyenlerin beraat taleplerini reddetti ve 12 Nisan'a yolladı, yani erteledi bir dahaki celse 12 Nisan'da. Şimdi bu akademisyenler de derken bir hatırlatma yapayım, çünkü Türkiye'de çok yanlış biliniyor bu. Şimdi toplam ihraç edilen akademisyen 15 Temmuz 2016'dan bu yana 5717. Son rakam bu, aşağı yukarı. Bir de buna maalesef Türkiye'de dahil edilmeyen 3041 tane kapatılan 15 vakıf üniversitesi öğretim üyesi akademisyeni var. Yani toplam 3041. Az buz değil yani. Ha, bir daha rakamları söyler misin? İlk rakam yani üniversiteden ihraç edilen yani işte bu Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi şu bir dolu var. 5717. Bir de buna tabii kapatılan vakıf üniversitelerinden yani üniversite kapatıldığı için fiilen ortada kalanlar var. Onların sayısı da 3041. Yani 8758 tane akademisyen Türkiye'de ve ki bunların çoğu son derece değerli hocalar. Rakam bu. Yani bunun fazlası vardır, azı yoktur. Tabii 2-3 tane sağda solda arada atılıyorlar gene ama rakam bu. Bunu hatırlatmakta fayda var. Çünkü sadece yani bu kapatılan vakıf üniversitelerindeki hocaları her nedense kaile almıyor pek çoğu. Şimdi akademisyenler davası yani başlayan davalar bu. Bu böyle sürecek herhalde. Peki bu neden 4 ay sonraya 4 aydan fazla bir sonraya verilmiş olduğunu da izah edin. 12 evet. Nisan'a ertelendi. Öyle. Bu bir mobbing yani aslında. Yani hayat karartma operasyonu bu. Bir kere bunların yani haklarında dava açılanların yurt dışına çıkması söz konusu değil. Yurt dışı evet. Engeli var. Yani düşünebiliyor musun? Gidecek bir yerde tebliğ verecek doçent, profesör neyse. Ondan sonra veremeyecek yani. Dolayısıyla o ilişkiyi kesiyor. Bir de tabii emsal olarak görülsün diye. Çünkü herkes hakkında daha dava yok. En azından bir korku salma yani bir nevi kontrol. Yani bu tepenizdeyim yani ensenizdeyim demeye getiriyor rejim. Bunu işte Türkiye'deki davalardan biri dün buydu. Diğeri dediğim gibi Ahmet Altan ve onu firari toplam 17 sanıkla ilgili. Oradan da tabii ki bir şey çıkmadı. O daha yakın bir zamana ertelendi. Çünkü onlar zaten yani artık bir yılı geçkin bir zamandır içerideler biliyorsunuz. 13 Aralık'a ertelendi. Şimdi Ahmet Altan bu Segbis üzerinden bir savunma yapmış. Onu çok çarpıcı bir yani hukuk süreciyle ilgili çok çarpıcı gözlemleri var. Onu okumak istiyorum müsaade ederseniz. Estağfurullah buyurun. Orada mısınız? Burada dinliyoruz. Bir yazı düşünün ki diyor hem Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor hem PKK propagandası yapıyor hem devleti ele geçirmeye çalışmakla suçlanan dini bir cemaati destekliyor. Hem de askeri bir darbe gerçekleştiriyor. Ne yazı ama. Böyle bir yazıya herhalde edebiyat tarihinde de hukuk tarihinde de kolay kolay rastlanamaz. Bence bu yazıyı dünya turizmine açmalıyız. Gelsinler de yazı görsünler. Böyle çok başlıklı füze gibi 4 ayrı hedefi aynı anda vuran bir yazıyı dünyanın hiçbir yerinde göremezler çünkü diyor. Sur Mahallesi'ni az önce ondan bahsediyordunuz. Evet. Sur Mahallesi'ni yıkan ve o çocukları öldüren generalle de aynı askeri darbenin içindeyim başka bir iddiaya göre. 5 gün sonra burada o generalle birlikte darbe yapmaktan yargılanacağım. Savcıların iddialarına baktığımızda ben bu yazıyla Sur'daki çatışmaların iki tarafını da desteklemişim. Hem generalle birlikteyim hem PKK'yla. Bakın bu da öyle kolay bulunabilecek bir durum değil. Bu ipe sapa gelmez saçma sapan iddiaların mantıki bir tutarlılığı var mı? Yok tabii. Bu örneklerde de görülüyor ki bizim yargı sistemi mantıktan ve gerçeklikten iyice kopmuş, gerçek ötesi bir dünyada dolaşıyor. Muhalif bir yazarı cezalandıracak ciddi bir suç bulamadıkları için de saçmalık balçığında yuvarlanarak hukuk mantık dinlemeden birbirinden garip suçlar uyduruyorlar. Bu çaba yargıyı mantık dışı bir gülünçlüğe sürüklüyor. Bir yargı her şey olabilir ama gülünç olamaz. Gülünç olan bir yargı ölür diyor Ahmet Altan. Evet. Evet. Çok ilginç yani. Bu arada yani işte bu buyurun size hukuk sistemi. Evet, evet. Hukuk sistemi. Bu arada şeye de ben de ilave edeyim izninle. Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı önemli açıklamalardan sonunda 6 maddede şeyi söylemişti. Ben Erdoğan'a tavsiyede bulunayım diyor. Sen Türkiye'den iş adamlarının kaçmasını istemiyorsan bütün milletvekillerini serbest bırakacaksın. Birincisi. İki, gazetecileri serbest bırakacaksın. Üç, medya özgürlüğünü sağlayacaksın. Dört, yargı bağımsızlığını sağlayacaksın. Beş, üniversiteleri susturmayacaksın. Ve altı, görevine son verdiğin bütün akademisyenleri, bütün hocaları iade edeceksin. Semih'i ve Nuriye'yi derhal görevlerine başlatacaksın. Evet, yani bu hukuk dışılığın vardığı noktayla ilgili artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin de genel başkanının da işin içinde olduğunu görmek hayırlı bir şey tabii. Evet. Fakat bu o saydığı listede HDP'liler var mı? Var. Bütün milletvekillerini serbest bırakacaksın diye ilk maddede. Şeyleri unutmuş galiba değil mi? Belediye başkanlarını. Evet, onu söylememiş. Onu da söyleyeyim. Peki, onu da biz dahil edelim. Şimdi biz gelelim bu akademisyenler ve Ahmet Altan ve 17 arkadaşı davasından sonra bugün de yine benzer bir dava var. Bu tabii New York bağlantılı aslında bu dava bir şekilde. Çünkü Tunca Öğreten gazeteciler ve Mahir Kanaat'ın davası var bugün. Onların da biliyorsunuz suçlanma nedenleri bu Berat Albayrak'la ilgili yurt dışından gelen bilgileri Türkiye'de paylaşmak, yani gazetecilik yapmak. Dolayısıyla onların da davası, bakalım bugün ne olacak. İnşallah hayırlı bir şey olur ama rüyada görmemek lazım. Ve tabii bugün bir dava daha başlıyor biliyorsunuz. Bu Figen Yüksektağ'la Selahattin Demirtaş davası bugün ve yarın sürecek Sincan'da. Nasıl katılacaklar, ne şekilde, kim müdahil olacak, kimi dinleyecekler falan karma karışık. Evet, dolayısıyla şimdiye kadar hiç şey önüne de çıkarılamadılar. Hayır. Çıkarılmadılar. Üstelik de savunmasının da bulunduğu yerde, en azından avukatının bürosunda, Diyarbakır Barosu eski başkanlarından, evet, avukatının bürosunun da hırsızlar çaldı savunmasını. Daha doğrusu savunmayı içeren bilgisayar çalındı. Diyarbakır'da. Evet, bu evet, da Mehmet Emin Aktar'ın değil mi avukat? Evet. Evet. Baro Aktar. Başkanı o da zaten. Mehmet Emin Aktar'ın hard diski çalındı. Evet, hırsızlık oldu. Alo? Cengiz Bey? Alo. Düştü galiba. Yayından bir kopma oldu. Ben bu arada şeyi de söyleyeyim. Barış bildirisi imzacısı akademisyenlerin yargılandığı davalara dün başlandı. 10 akademisyenin katıldığı ilk dava ardından da avukatlar adliye önünde sürece ilişkin bilgi veriyorlar ve yani büyük salon talep ediyorlar. Çünkü çok büyük bir katılım var. Evet, dışarıda da desteğin oldukça büyük olduğundan bahsediyordu. Binlerce kişi katılmış ama salonun değişmeyeceği yolunda bir cevap aldık. Talebimizi yineleyeceğiz diyor. Tekrar bağlanabildik mi Cengiz Aktar'a? Alo? Evet. Ha, evet, kusura bakmayınız. Hızla hallettik. Evet, bu ahim bağlantılı bir dava tabii. Yani Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın davası. Buna da bakmak lazım. Çünkü pek çok tarafı var. Biliyorsunuz Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muznik de taraf oldu. Ve yurt dışından pek çok izleyicisi olacak bir dava. Bugün görülecek, Sincan'da görülecek olan dava. İzleyip göreceğiz. Tabii tekrar demin dediğim gibi, yani burada da rüya görmemek lazım. Çünkü burada başka bir sistem var artık. Yani her türlü muhalefetten rahatsız olan ve o muhalefeti susturmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi hukuk sistemi derken ben bir ufak ilavede bulunayım. Yani akademisyenlerin beraat talebine verildi tabii ama yani şöyle bir şey var. Bildirinin iddianamede yer alan İngilizce çevirisinde birçok yanlış olduğunu belirtmiş mesela avukat. Evet. Yeni Az ve metinde Kurdish sözcüğü. Evet, yani, Kürdistan diye Kürdistan çevrilmiş. Kürdistan diye çevrilmiş. Bu Kürdistan değil, Kürt demektir. Olmayan bir suç yaratılmıştır diyor. Çok önemli aslında, çünkü gözden kaçacak bir gibi bir şey gibi görünüyorsa da hiç gözden kaçmamış şüphesiz ve yani bayağı evet. Hileyi şerriye. Bu akademisyenler davasından örnek veriyorsun dün, evet, değil mi? Evet. Şimdi yani sistemin nasıl sapır sapır döküldüğünü görüyoruz. Şimdi burada yine sistemle alakalı, yani bunun adına sistem demek bile manasız yani. Çünkü bir sistem falan değil yani, şu son verdiğin örnek bunun ne kadar sistem dışı abuk sabuk bir şey olduğunu gösteriyor. Ahmet Altan'dan okuduğum metin de aynı yani. Dolayısıyla dört farklı suç ve birbiriyle yani su ve ateş gibi bir arada olamayacak suçlar bunlar, değil mi? Evet. Şimdi avukat Tuğba Torun'un Diken'de yazdığı duvarda yazdığı bir yazı var. Bu da, bu biliyorsunuz bir yaygara var Türkiye'de. İşte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de olup bitenleri yargılayamaz diye. Şimdi Tuğba Torun da oturmuş bütün bu nasıl yargılayamazı inceleyen bir yazı kaleme almış. Tavsiye ederim. Bal gibi yargılar diyor bir kere yani Amerika Birleşik Devletleri. Kaldı ki biliyorsunuz yani burada yurt dışındaki pek çok insanla ilgili dava açılıyor yani. Evet, evet. Yani değil mi? Kısmını takip etmeye çalışıyoruz zaten yani. Ya, Preet Bharara ile ilgili dava açıldı mı burada? Yani bir soruşturma başlatıldı değil mi? Savcılık. Evet. Yani bir eski New York, Güney Mark bölgesi başsavcısı ile ilgili. Evet. Ve diğerleriyle. Ha, bir şey de bu Graham Fuller ile ilgili. Yani eski Türkiye'deki CIA yöneticisiyle ilgili bir soruşturma başlatıldı ve dava sürecine gidecektir herhalde. Dolayısıyla bu burada saçma sapan, Ahmet Altan'ın dediği gibi bir iddia. İkincisi bu, biz sizi Birleşmiş Milletler'e şikayet edeceğiz diyor. Tuğba haklı olarak bundan bahsediyor tabii. Yani bir eski Birleşmiş Milletler çalışanı olarak ben de burada hatırlatayım ki Birleşmiş Milletler'de böyle bir merci yok. Amca bize dava açıyorlar falan diye şikayet edebileceğiniz bir şey yok yani. Evet. Şeyde, Birleşmiş Milletler'de bu da yani sistem yani abuk sabuk ipe sapa gelmez bir girişim. Bir de tabii bu Ersan Şen meselesi var, biliyorsunuz Ersan Şen anlı şanlı bir profesör ve Süleyman Aslan'ın avukatı aynı zamanda. Bu da diyor ki 2014 yılında Süleyman Aslan'la yani Halk Bankası eski genel müdürü hakkında bir takipsizlik kararı vardır 2014'te. Bu dolayısıyla kapanmış bir dosyadır. Bir daha üzerine gidilmez diyor. Ya böyle bir komedi, böyle bir gayri ciddiyetsizlik yani ancak herhalde bir Muz Cumhuriyeti'nde falan görülür. Zaten öyle bir yer yani, değil mi? Evet ve bunu yani, sonradan düzeltmeye de çalışmış yanılmıyorsam, yani ben tam öyle demek istemedim. Yani böyle bir şey söyledim. Evet. Yani yeni delil çıkar çıkmaz ortaya. Yani bu profesör ya. Yani değil mi? Ve böyle sayılan sevilen bir falan. Yani herkes bir şekilde zıvanadan çıkıyor. Tımarhanede durum bu. Yani sistemin nasıl sapır sapır döküldüğünü gösteren bir dizi dava, değil mi? Dün, bugün ve yarın sürecek Türkiye'de. Evet, barış istemekte. Tarafta da kıyamet kopuyor tabii. Evet, evet, pardon. Barış istemekte asla suç olamaz diyen akademisyenlerin davası devam ediyor. Peki burada bitirebiliriz herhalde, senin için seçtiğimiz parçayı söyleyeyim. Ondan önce bir ilavede bulunmak istiyorum. Lütfen. Az önce yani bana gelmeden yaptığınız, verdiğiniz bilgilerle alakalı bu Kanlı Kule. Sizi dinlerken girdim baktım, Kanlı Kule diye bir Twitter hesabı var. Bir kabus. Yani tüyler ürpertici bir şey yani. Ve bu Nurcan'ın yazılarına atfen ve o dile getirdiğiniz korkunç bir şey. Yani nefret söyleminin artık dibi ve orada aslanlar gibi duruyor. Yani veya sırtlanlar gibi demek daha doğru belki. Kanlı Kule. Yani evet, başka, maalesef buna sebep olduğumuz için üzgünüz. Ben canı görevlendiriyorum. Kendim girmiyorum o sitelere. Ne iyi ediyorsun. Yani. Kurban. Kurban. Can kurban. Can kurban. Evet, peki. Eğer uygun görürsen sana seçtiğimiz parça. Heyecanla bekliyorum. Hem bu seferki bayağı ciddi bir şey. Hem barışın, savunmanın hiçbir zaman suç olamayacağını gösteren en önemli barış parçalarından bir tanesi. Hem de programın adına da uygun düştüğünü sanıyoruz. yani nereye doğru programına neler oluyor diyor. What's going on? Marvin Gaye'in ünlü parçası. Ve o müthiş. Çok güzel. Parantez içinde de Mercy Mercy Me, yani acı bana merhamet merhamet diyor. Çok teşekkür ediyorum ve bu parçaları, bu anlamlı parçaları, manidar parçaları bulanları da özellikle kutluyorum efendim. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love. Don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs. Punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going on? Right on. Everybody thinks we're wrong. Oh, but who are they to judge us? Simply 'cause our hair is long. Oh, you know we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Punish me with brutality. Come on, talk to me so you can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right on. Right on. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Açık Gazete. Yüzüncü yılında Ekim Devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldin Doğan. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar, bugün bir misafirimiz var. Evet. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Ateş Uslu. Fakültemizde, benim de fakültem olduğu için MİZ'de kullanıyorum. Siyasi Düşünceler Tarihi derslerini veren, en son Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan da Siyasal Düşünceler Tarihine Giriş kitabını kaleme alan, bu alandaki önemli bir yeni giriş kitabın yazarı olan Ateş Uslu'yu bugün ağırlayacağız ve 1917'ye giden süreçte siyasi düşüncenin şekillenişi, siyasal akımların ortaya çıkışında düşünce tartışmalarının, siyasal strateji, taktik tartışmalarının önemi üzerinde biraz durmaya çalışacağız. Gayet iyi. Şimdi ben isterseniz hızlıca bir 19. yüzyıldaki Rusya'daki temel siyasi düşünceler tarihinde önüne çıkan kabaca birkaç köşe taşını söyledikten sonra Ateş'e sözü bırakacağım. 1917 öncesi özellikle 19. yüzyıla baktığımızda temelde iki akımın ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Slavofilya denilen Slavofillik, yani Slavperverci akım. Diğeri ise Batıcılık. Bu iki damarın Rus düşünce tarihinde çok önemli izler bıraktığını görüyoruz. Bunların ne olduğunu da baktığımızda Batıcıların aslında Rusya'nın Batı'nın izlediği yolu izleyerek, onların ayak izlerini takip ederek özellikle sanayileşmede ve liberal demokratik kurumların tesis edilmesi yoluyla Rusya'nın özgürleşmesi, demokrasinin yerleşmesi için Batı kurumlarını inşa etmesi ve özellikle sanayi kalkınmasını gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen damar. Diğeri ise Slavofil, Slavperverci akım ise Rusya'nın kendi özünde aslında demokrasinin bir şekliyle yer aldığı, Batılı kurumlar tarafından bunun işte kirletilmemesi, bozulmaması gerektiği, işte Rusya'nın kendi kurumlarının ve kendi kültürünün gelecek için en temel alternatifi, izlenmesi gereken yolu teşkil ettiğini söyleyecekler. Tabii bunu sağ sol olarak da ayırmak çok doğru değil. Her iki akımda da sağ ve sol versiyonlarıyla farklı siyasal düşünceler ve hatlar çıkacak. Slavofillerin içerisinde Çarlığın mesela, Çar'ın Rusya'nın özünü teşkil ettiğini düşünen ciddi bir sağ gelenek, kiliseci gelenek de ortaya çıkacak. Ama onun içinden yine benzer temaları kullanan, fakat işte Çarlık karşıtı, Rusya'nın özellikle Obşçina, Mir gibi tarımdaki komünlere dayanarak kapitalizmin badirelerini, kötülüklerini yaşamadan doğrudan sosyalizme geçmesini cevaz verdiğini söyleyen akımlar da ortaya çıkacak. Keza yine Batıcı akım içerisinde Batılı liberal kurumların ve düşüncenin etkisini, altını kalın kalın çizen daha sağ liberal akımların ortaya çıkmakla beraber Marksizmin de aslında bir şekilde bu Batıcı düşünce kampının içerisinde yer aldığını, sınıflandırıldığını görüyoruz. Bugün biraz bundan yola çıkarak asıl olarak 1917'de tartıştığımız için Marksizmin bu bağlamda nasıl, ne şekilde ortaya çıktığı üzerinde konuşmaya çalışacağız. Ve Ateş'e soracağız, tam bu ortam içerisinde Marksizm nasıl bir yerden neşet etti çıktı? Evet, tabii Rusya'da siyasal düşüncelerin gelişimini incelerken 19. yüzyılın ikinci yarısında Marksizm çok temel bir yere oturuyor. Öyle kıyıda köşede kalmış bir akım, kıyıda köşede kalmış bir ideoloji değil Marksizm. Ve bu bahsettiğin akımların pek çoğuyla zaten aslında diyalog içinde bir Marksist düşünce görüyoruz. Özellikle de biraz önce bahsettiğin işte Batıcılar Marksizm üzerine okumalar yapıyorlar. Daha 1860'lardan 70'lerden itibaren Rusya'daki gelişmeleri iyi bir şekilde anlayabilmek için, Batı'daki gelişmelerle bunu kıyaslayabilmek için 1880'lerden 90'lardan sonra sanayi kapitalizmi yine Rusya'da büyük bir gelişme göstermeye başladıkça pek çok aydın, pek çok öğretim üyesi, pek çok gazeteci yine Marksizmle ilgilenmeye başlayacak. Tabii burada Narodniklerin önemli bir rolü var. Narodnikler, sen de biraz bahsettin, halk üzerinden bir siyasal düşünce geliştirenler ve halkın kurtuluşu kavramını merkeze koyarak bir gelecek perspektifi sunanlar. Yani Rusya'da bir baskı vardır, sömürü vardır ön kabulünden yola çıkıyorlar ve kapitalizmin varlığını da, toprak sahipliğinin varlığını da bir sorun olarak görüyorlar ve çözümü de Rus halkının kendi tarihsel kadim bir kurumu olan olduğunu varsaydıkları köy komünü üzerinden kurmaya çalışıyorlar. Yani eski Ortaçağ Rusya'sının eşitlikçi olduğunu varsaydıkları köy komünleri gelecekte bir eşitlikçi toplumun yine temeli olabilir diyorlar. Temelde Naronikler ve bunu söylerken de ve özellikle kendi dönemlerinin çelişkilerini anlatırken, kendi dönemlerinin işte sanayisinden bahsederken, işçi sınıfından bahsederken ya da işte köylerdeki yine ezilme biçimlerinden bahsederken Marx'ın eserlerine bir geri dönüş ihtiyacı duyuyorlar. Buradan baktığımızda aslında tabii Marksizmin ilk çevirileri, tartışmaları da aynı şekilde onu karşıtı olarak çokça kabul edilen ve anlatılan popülistler, narodnikler arasından çıktığını da söyleyebiliriz. Tabii şimdi biz günümüzden baktığımızda ya da 1917'den 1905'ten baktığımızda narodniklerle Marksistler birbirine düşmanmış gibi düşünebiliyoruz ama o dönemde böyle bir şey yoktu. Tam tersi 1860'larda Kapital'i de çevirenler Marksist'ti. Hatta burada bir anarşizm, narodnizm ve Marksizm arasındaki bir bağlantıya bile değinebiliriz. Bakunin bütün Marx'a karşı yaptığı işte şey eleştirilere rağmen manifestoyu da Marx'ın başka eserlerinde yaygınlaştırmaya çalışmıştır. Mesela Rusya'da. Dolayısıyla Marksizm dönemin Rusya'sını anlamak için iyi bir anahtar olarak görülüyor pek çok kişi tarafından. Ve narodnikler tarafından. Tabii özellikle. Çok ufak bir ekleme yapabilir miyim burada? Lars Lihin'in biyografisinde okumuştum. Narodnikler nedir diye aklıma geldiği zaman o geldi şimdi aklıma. Daha doğrusu o geldi şu anda önümde tam olarak. Narod halk kelimesinin Rusça karşılığıdır ve tıpkı Almanca'daki Volk ve Fransızca'daki Volk yani Le Peuple kelimesinde olduğu gibi, kelimelerinde olduğu gibi İngilizce aynı anlama gelen The People kelimesinde kesinlikle olmayan duygusal bir güce sahip olduğundan bahsediliyor Narod kelimesinin. Lenin'e göre kent proletaryası Narod'un yalnızca bir parçasını oluşturuyordu fakat bu Narod'un tam da tarihin özel bir liderlik görevi vermiş olduğunun parçasıydı olarak nitelendiriliyor. Narodnikler de buradan türeyen bir isimle beraber hareket ediyorlar. Ateş, o zaman şeyi de söylemek gerekir değil mi? İlk Marksistler de Platonov gibi, hani Rusya'da Marksizmin kurucu babaları da aslında gençliklerinde Narodnik hareketinin içerisinden çıkmış şahsiyetler. Bu kopuş nasıl gerçekleşiyor peki? Tabii bu şimdi 1870'lere 80'lere baktığımızda o dönemlerde şey olanlar, Narodnik olanlar daha sonra giderek Marksizme doğru bir geçiş yapıyorlar. Kopuş nasıl gerçekleşmiş? Birkaç şekilde tabii gerçekleşiyor. Öncelikle Narodnik hareketinin 1870'lerde çok büyük bir hamle yapmaya çalıştığını görüyoruz. Halka gitme hareketi vardır. İşte yüzlerce, binlerce genç giderler. İşte köylere yerleşirler. Orada halkı bilinçlendirmeye çalışırlar ve oradaki halkı bir sosyalist devrime hazırlamaya çalışırlar. Adını da bunu sosyalist devrim olarak koyarlar. Ve hızlı bir şekilde anlarlar ki böyle bir destek yok ve şeyinde, çarlığında çok büyük bir baskı mekanizması var kullanabildiği. Dolayısıyla böyle bir narodik hareketten soğuma gerçekleşebiliyor. Bunun dışında tabii 1880'lerde özellikle büyük bir sanayileşme hamlesi olunca muğlak kabul edilen işte ya da işçi sınıfını da köylüleri de ama özellikle köylüleri kapsayan bir halk kavramından ziyade işçi sınıfının aslında bir devrim dinamizmi tanıdığını, taşıdığını söyleyen narodnikler ortaya çıkıyor. Ve bunlar giderek eski fikirlerini biraz terk edip ama bazen onlardan da yine hareket ederek Marksist fikirleri benimsiyorlar. Peki Ateş, ben de bu arada bir şey sorabilir miyim? Yani biraz önce Doğan da sözünü etti, bir Slavofili yani bizdeki Turancılık, Türkçülük gibi yorumlanabilecek bir milliyetçi, etnik temelli bir şey var. Bunlar nerede rol alıyorlar yani? Tam aslında öyle değil. Tam bizim onunla benzeştirebileceğimiz bir şeydi. Çünkü bu Slavofillik çok genel, demin söylediğim gibi çok farklı siyasi yelpazenin içerisindeki gruplar tarafından sahiplenebilen bir damar. Yani içerisinde daha sonra bir mistisizmin de barındıran, Dostoyevski'nin de daha sonra içine gireceği çok daha geniş bir dünya, zihniyet dünyası aslında. Onun için çok karşılaştırmamız mümkün değil. Yaşamaya da devam ediyor bundan dolayı çok farklı biçimlerde. Mesela Dostoyevski yine bu politik grupların içerisindeyken daha ileriki yaşlarında daha bir Rus mistisizmi içerisinde bu Slavofillik çerçevesinde işte Rusya'nın özü, biraz özcü, kültürel özcü bir damar aslında bu. Yani Rusya'da işte Mother Russia denilen Rusya anamız içerisindeki bir farklılık olduğunu, Rus'un farklı bir öze sahip olduğunu düşünen bir düşünce damarı. Onun için çok anarşizan, sol, sosyalist bir damara da sahip olduğu gibi çok dinci veya milliyetçi bir şey de verebiliyor size. Evet, yani bu Narodnik hareketiyle ve şeyle Marksist bakanlarla nasıl bir bağdaşma ya da ayrışma oluyor diye yani sormak istiyorum. Şöyle belki anlayabiliriz. 1830'larda bütün tartışma aslında şeyde Rusya'da batılı bir modernleşme hamlesini devam ettirelim. 18. yüzyıldan beri olan bir hamle zaten bu. Yoksa kendi kökenlerimize dönüp oradan doğru bir Rusya'nın büyümesini sağlayalım tartışması. Narodnizmin ve daha sonra Marksizmin gelişmesiyle aslında bu tartışma biraz etkisini kaybediyor. Mesela bir batıcılık, Rusçuluk ayrışmasından ziyade bir reform ya da bir devrim nereden yola çıkılarak yapılabilir sorusuna dönüyor. O dönemde mesela Slavofiller gayet işte mistik bir şey benimseyip kimi zaman gerici diyebileceğimiz tırnak içinde bir şeye dönebiliyorlar. Buna karşılık tartışma şekilleniyor ve Narodnikler ya da Marksistler zaten böyle bir tartışmadan kopuş yaşayarak bu şeyi yapıyorlar. Yani belki yine batıdaki gelişme modeli devam ettirilecek, yoksa Rusya'daki kimi geleneksel kökenlere mi dönülecek, Rusya'daki eşitlikçi öze mi dönülecek tartışması yapılıyor. Ama artık bu Narodnikler, Slavofiller, batıcılar tartışmasından daha farklı bir şekilde yapılıyor. Bu 1917'ye giden yolda peki Marksizmin gelişmesi ve hani bu tartışma içerisinde, kendi içerisinde birçok ayrıma gitmesi ne şekilde gerçekleşiyor? Bir kere bu Narodnizm-Marksizm ilişkisinin aslında Rus Marksizmine getirdiği çok ilginç bir özgünlük var. Çünkü 19. yüzyıl sonuna baktığımızda, yani bu gelişmelerin yaşandığı döneme baktığımızda genel olarak Marksizm için de, özellikle de mesela Alman Sosyal Demokrat Partisi gibi en önde gelen Marksist parti için de bir nesnelci yaklaşım hakim. Bu ne demek? Nesnel koşulların gelişmesine bütün devrim ya da reform ümidini bağlamak. Yani yeterince eğer kapitalizm gelişirse, yeterince işçi sınıfı gelişirse, zamanla işte işçi sınıfı bilinçlenip de kendi sömürülmesinin farkına varırsa, o zaman biz devrime hazır hale geliriz diyenler var. Ve aslında zaten Marksizmi Narodnizmle tartışarak ya da hesaplaşarak geliştiren Rus Marksistleri böyle bir fikri pek benimsemiyorlar. Çünkü biliyorlar ki Rusya'da zaten böyle bir bekleme sürecine girerlerse çok yüzlerce yıl bekleyebilirler. O yüzden devrimin o kadar da beklenmeden yapılabileceğini düşünmeye başlıyorlar. Ve ilginç olan da budur Rus Marksizminde. Mesela reformistleri de devrimcileri de aslında diyelim Alman Marksistlerine kıyasla devrimi çok daha yakın bir zamanda yapılacak bir şey olarak görürler. Ve tam da bu nedenle aslında devrimi beklemek yerine devrimin ortaya çıkmasını hızlandırmak, işte bir müdahale yoluyla kitleleri bilinçlendirip bu kitleleri devrime doğru sürüklemek fikrini diğerlerinden daha fazla geliştirirler. O yüzden şöyle diyeyim, Alman sosyal demokratları, Marksistleri ne kadar beklemeci ve nesnelci ise, işte şartlar olgunlaşsın diyorlarsa, Rus Marksistleri biraz daha o şartları dönüştürmeye, şartları bir devrime doğru evriltmeye meyillidirler. Yani aslında burada şeyi de görüyoruz Rusya'nın farkını. Çünkü 19. yüzyılda hani demokrasi, sandık talebi çok fazla yaygınlaşıyor. Aynı zamanda barikatlar Avrupa tarihi boyunca birçok yerde kullanılıyor. Ama diğer bir husus suikastler ve yapılan doğrudan yöneticilere yapılan eylemler. Bunun da en çok geliştiği ve başarı kazandığı yerlerden bir tanesi, ki Çar öldürülüyor biliyorsunuz bir suikastle, Rusya olduğunu görüyoruz. Çok ciddi bakanlar, devlet görevlileri, valiler çok yoğun bir şekilde suikaste uğruyorlar. Rusya'da bu anlamda çok ciddi bir siyasal aktivizmin olduğunu da bu anlamda görüyoruz. Peki Lenin resme nasıl, ne şekilde giriyor? Tabii bu tam biraz önce söylediğim yerden doğru buna da bakabiliriz. Rus Marksistleri genel olarak bu bekleme fikrine pek açık değiller demiştik. Öznenin, iradenin önemine hep vurguluyorlar. Ve Lenin 1880'lerde itibaren zaten çok aktif bir şekilde bu sosyalist hareket içinde yer alıyor. Yani abisi de zaten bu çok bilinir, Aleksandr Ulyanov. Narodnik hareketin önemli üyelerinden biriydi. Öldürülüyor. Ve öldürülüyor tabii yine bir şey, çara suikast düzenlediği için. Ve kendisi öyle herhangi bir suikastçı ya da herhangi bir Narodnik de değil, önemli bir teorisyen aslında. Ve Lenin'in ağabeyi, yani Aleksandr Plekhanov'un özelliği, 1870'lerden itibaren Narodnizm içinde ortaya çıkan bir akımın temsilcisi. Yani sadece bir halk hareketi değil, sadece bir köylü devrimiyle değil, işçilerin özellikle ön planda olduğu bir hareketle sosyalizme geçilebilir diyen Narodniklerden. Yani bir şekilde Marksist olmasa da işçi sınıfını ön plana koyan bir Narodnik akımın temsilcisi. Kesişen küme diyebiliriz. Evet, işte. Kesişen küme. Oradan hareketle Lenin tabii abisinden de etkilenerek, dönemin diğer şartlarından da etkilenerek ya da işte zaten bizzat Petersburg'daki fabrika işçilerinin arasında da çalışmalar yaparak kendi düşüncesini, kendi eylemini geliştirmeye başlıyor. Ve yine ilk dönemlerden itibaren devrimci örgüt, devrimci parti konusuna çok büyük bir vurgu yaptığını görüyoruz Lenin'in. Diğer konularda zaten çoğunlukla Plekhanov'un öğrencisi, yani ilk dönem Rus Marksistlerin bir öğrencisi, benzer şeyler söylüyorlar bu dönemlerde. Ama Lenin belki diğerlerinden de daha artan bir şekilde işçi sınıfının öncü partisi nedir, ne olmalıdır sorusuna bir yanıt vermeye çalışıyor. Çünkü 1900'lerin başında özellikle Rusya'da faaliyet gösteren, tabii bu illegal koşullarda faaliyet gösteren bir sosyal demokrat takımdan, bir Marksist takımdan bahsediyoruz. Onlar ne yapıyorlardı? İşçi sınıfı içinde faaliyet gösteriyorlar, işçileri örgütlemeye çalışıyorlar ve işçilerin grevler düzenlediklerini, çara karşı nutuklar attıklarını, kendi çalışma şartlarının değiştirilmesini, düzeltilmesini istedikleri ölçüde kimi Rus Marksistleri bu taleplerden heyecan duyuyorlardı ve işçi sınıfının yine kendi bilinçlenme süreci içinde kendi taleplerini kendi başına ortaya koyarak zaten bir şekilde sosyalizme açık hale geleceğini düşünüyorlardı. Lenin'in yaptığı yine bu tür bir beklemeciliği de reddetmek. Yani nasıl nesnel şartların gelişmesini, bir krizin olmasını falan beklemek yanlışsa, aynı şekilde işçilerin kendilerinden, kendiliklerinden bilinçlenmelerini de beklemek yanlıştır diyor ve işçi sınıfının en işte iyi eğitim almış kesimlerinin, en teoriye yatkın kesimlerinin ve bu arada işçi sınıfını temsil eden bir devrimci partinin işçileri bilinçlendirmesinin de çok önemli olduğunu söylüyor 1900'lerin başına itibaren. Meşhur bu dönemin kitabı Ne Yapmalı? Ne kitabı yapmalı? Lenin'in en bilinen kitaplarından biri. Tam da bu açıdan bir katkıda bulunuyor dönemin tartışmalarına. Ben de bir şey sorabilir miyim? Ben buyurun. De bir saniye pardon. Heyecanlı konu. Marksizmin yani Rus Marksizminin gelişmesi sırasında çok önemli olan Rus anarşistlerinin, Bakunin'in, Kropotkin'in, hatta Tolstoy'un da filan ne ölçüde rolü olduğunu sormak istiyorum. Bir de tabii Marksist deyince Rosa Luxemburg'un da etkileri üzerinde bir iki kelime sorabilir miyim? Tabii bence çok önemli bir soru bu. Çünkü biz genellikle Bolşevik devrimine giden ya da Sovyet devrimine giden yoldaki düşünsel gelişmeleri incelerken belli başlı isimlerden yola çıkma eğilimindeyizdir. İşte Lenin, Troçki, belki Stalin ya da başkaları. Buna karşılık hep bu insanların çok daha geniş bir entelektüel bağlam içinde eser verdiklerini, tartışmalarını yaptıklarını ya da faaliyette bulunduklarını unuturuz. Dolayısıyla bütün bu haritanın içinde Marksistler var, Narodnikler var, anarşistler var ya da mesela Rosa Luxemburg gibi hem Rusya'da hem Almanya'da hem Polonya topraklarında faaliyet gösteren çok daha yine önemli figürler de var. Anarşizmin tabii buradaki etkisi çok önemli. Çünkü gerek Bakunin gerek Kropotkin bütün bu muhalif hareketler içinde çok etkili kişiler. İkisi de zaten Rus. Rusya içinde Bakunin'de yine faaliyette bulunuyor. Narodnikler arasında Bakunin'in çok büyük bir etkisi var. Ve onların gerek Marksizm'le girdikleri diyalog, gerek Marksizm'e getirdikleri eleştiriler yine o dönemde çok tartışılmakta. Plekhanov'un da, Stalin'in de, başkalarının da zaten 1900'lerin başlarında sık sık anarşistlere yanıt verme gereği duymaları biraz da buna bağlı. Tabii burada genellikle Marksistler, anarşistleri işte körü körüne bir otorite karşıtlığı yapmakla suçluyorlar çoğunlukla. Kimi zaman kitleselleşmeyen bir hareket yaratmakla ve özellikle Bakunin'den etkilenen devrimcileri düşünürsek dar çevrede kalan bir devrimci akım ortaya çıkarmakla suçluyorlar. Buna karşılık tabii anarşizmin etkisi her zaman devam ediyor. İşçiler arasında devam ediyor, entelektüeller arasında devam ediyor, başka şeylerde devam ediyor ve 1905'te de 1917'de de çok yoğun bir şekilde anarşistlerin faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Anarşistlerin de yine tartışmaya katkılarından biri özellikle bu öz örgütlenme konusuna büyük bir açılım getiriyorlar. Geçtiğimiz hafta da yine Foti Benlisoy'la beraber de tartıştığımız konu. Çünkü 1905'te Sovyetler, şuralar belki kendiliğinden ortaya çıkacak. 1917'de yine öyle olacak. Ama buna karşılık öz yönetimin önemi, işçilerin kendi örgütlenmesi ya da köylülerin kendi örgütlenmesi konusundaki açılımlar gerek dönemin narodnikleri tarafından gerek anarşistleri tarafından zaten daha önce düşünülmüş konular. Dolayısıyla yine Marksistlerin de kimi durumlarda bundan etkilendiğini, kimi zaman bunları iktibas ettiğini görüyoruz. Benim sorum da şu, Bolşevik ve Menşevik ayrımı devrimin hangi sürecine tekabül ediyor? Tam bu Ne Yapmalı'nın yazılmasından bahsettim 1900'lerin başı. 1903 civarından itibaren de parti içinde böyle yeni bir ayrım ortaya çıkmaya başlıyor. İlk tartışma aslında Bolşevik, Menşevik olacak olan şeyler, akımlar arasındaki tartışma örgüt, yani parti örgütü disiplinli ve işte üyelerin yoğun bir şekilde katıldığı bir faaliyet yapan bir örgüt mü olacaktır? Yoksa daha gevşek bir örgüt olabilir mi? Yani iki tarafta parti örgütünün, devrimci partinin, devrimci öncü örgütünün önemli olduğunu söylüyor. Buna karşılık Menşevikler biraz daha bu devrimci örgüt ve öncü örgüt şeyini nasıl diyeyim genişletmek eğiliminde. Bu tabii daha sonra tartışmanın çeşitlenmesine de neden oluyor. Çeşitlenmesiyle de devam ediyor. Neden? Menşevikler sonraki dönemlerde mesela burjuvazinin ilerici kesimleriyle, işte Marksist olmayan aydınlarla ittifak yapma konusuna biraz daha açık olacaklar. Bolşevikler bu konuda her zaman daha temkinli olacak ve çoğu zaman bu tip ittifak şeyini fikrini reddedecekler. Ne demek Menşevik ve Bolşevik? Azınlık çoğunluk? Şimdi, azınlık çoğunluk demek. Bolşevik çoğunluk demek. Menşevik azınlık demek. Çünkü ilk bu ayrışmanın yapıldığı kongrede Bolşevikler çoğunluktaydı. Menşevikler azınlıktaydı. Sonraları genellikle aslında parti içinde Menşevikler genelde bir çoğunluk oluyor. Evet. Ama o kongre şeyinde 1903'tü değil mi? Evet. 1903 kongresinde durum böyle. Ve tabii Plekhanov gibi bazı çok önde gelen Marksist teorisyenlerin de yavaş yavaş Menşevizme doğru geçmesiyle beraber Menşevikler çok büyük bir etki kazanıyorlar. Ve çoğu zaman aslında Rus Marksistlerinin esas temsilcileri onlar olarak görülecek bütün bu süreçte. Dönemin şeyleri tarafından, devrimcileri tarafından. Tabii Menşevik gelenek çok bildiğimiz bir şey değil, çünkü Lenin'in eserleri, işte Troçki'nin eserleri vesaire çok incelenir, tartışılır, ama Menşeviklerin kendi yazıları birkaç istisna dışında pek Türkçe'de çevrilmemiştir. Dünyada da tanınmaz. Birkaç yıl önce Metis tarafından yayınlanan bir derleme vardı mesela, Menşevikler diye. Ama onun dışında pek bilinmiyor. Yine de onların da hakkını teslim etmek gerekli. Çünkü mesela Batı'daki, diyelim ki Almanya'daki muadillerin aksine bir devrimi çok ötelemeyen bir akım. Yine onlar da devrimin daha hızlı bir şekilde yapılabileceğini düşünüyorlar. Buna karşılık bir burjuva demokrat akımlarla ittifak halinde önce bir devrim yapılması gerektiğini söylüyorlar. O açıdan Bolşeviklerden ayrılıyorlar. Ayrıca bazı Menşevik yazarların da kimi konularda çok önemli katkıları var. Aklıma mesela 1917'ye uzanan dönemde Menşeviklerle beraber hareket eden Aleksandra Kolontay geliyor. Kolontay 1917'den sonra Bolşevik olacak ama bu dönemde Menşevik ve 1909 yılında mesela çok önemli bir kitap yazar, Kadın Sorunlarının Toplumsal Temelleri Üzerine diye. Ve feminizm tartışmalarına, o dönemde zaten yapılan feminist tartışmalara Marksist açıdan çok önemli bir katkıdır Kolontay'ın bu kitabı. Evet, şey zaten burada bu insanlar arasındaki geçişkenlikler de burada önemli. Örneğin yine Lenin devriminin ateşli günlerinde Finlandiya'dan özellikle döndükten sonra örneğin bir Bolşevik kadının evinde saklanmak durumunda kalır. Ama o kadının karısı Menşeviklerin en önemli liderlerinden bir tanesi Sukanov'dur. Yani böyle kişiler arasında da çok ciddi bir ilişkiler vardır. Ki bunlar zaten aynı gençlik hareketinden de bir şekilde geldikleri. Martov yine Menşeviklerin çok önemli birisi. Şeyin çocukluk arkadaşı sayılır Lenin'in ve devrimden sonra kendi saflarında olmamasına en çok hayıflandığı kişilerden bir tanesidir. Yani bu ortamı biraz hem entelektüeller ve önderler arasında çok ciddi tartışmalar ve ilişkiler ağı vardır. Ama onun yanında da bu partilerin ve bu fikirlerin taraftarları arasında da daha geçişkenliklerin ve bu tartışmaların daha uzağında kalan, yani çünkü Lenin'e falan bu partideki bu tartışmalara bakarak bütün Bolşeviklerin de aynı şeyi düşündükleri anlamına da gelmediğini daha önceki haftalarda söylemiştik. Biraz dinleyicilerin o gözle de dinlemeleri, okumaları gerekiyor bu süreci. Evet, tarihten bakınca yani bunca yılın ardından tabii mesela bazı kavramlar tamamen, işte Martov örneği iyi bir örnek yani. İstanbul doğumlu kendisi. Konstantinopolis. Evet. Hayır, şey de tuhaf yani, Bolşevik deyince hep onların çoğunlukta olduğu zannediliyor. Halbuki bir tek kongrede bir kere sadece çoğunlukta olmuşlar. Bunlar unutuluyor, matrak yani şeyler. Evet, bu gerçekten o geçişkenlikler önemli. Zaten 1917'den sonra özellikle bu karşımıza çıkacak. Mesela çok sayıda önemli görevde, diplomasi görevlerinde, bürokrasi görevlerinde Menşeviklerin mesela önemli roller aldığını göreceğiz. Bu da aslında basit bir oportunizm ya da başka bir şey değil. Aslında benzer fikirleri yıllar önce en azından savunmuş kişiler ve diyelim ki fikirlerin radikalleşmesi ya da daha ılımlaşması nispeten kolay oluyor. Bir de bu partiler içindeki kanatları da tabii dikkate almak lazım. Çünkü Menşeviklerin de sağ kanatları var, sol kanatları var, daha orta şeyleri var, yönelimde olanları var. Bolşevikler arasında da biliyorsunuz çok tartışmalar var. Yani Lenin bir yerde duruyor ama diğer tarafta başka bir diyelim Zinoviev gibi başka bir Bolşevik farklı bir şey savunabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda da zaten hani bu tür partilerin, örgütlerin, fikir akımlarının monolitik yapılar olmadıklarından kendi içerisinde çok canlı bir tartışmayı ihtiva evet. ettiğinde vurgulamaya, altını çizmeye çalıştık. Aslında 1917'ye giden süreçte ilk programda da söylemiştik çok canlı bir kültürel, entelektüel hayatın olduğunu Rusya'da tarihsel olarak zaten diğer ülkelerle de karşılaştığında önemli bir yeri olduğunu. Bundan dolayı da buradaki Marksizmin, buradaki siyasal fikirlerin de Rusya'ya has bir takım farklılıklar arz etmesinin bundan kaynaklandığını da özellikle belirtmeye çalıştık. Bu da 1917'ye giden süreçte aslında o hareketin çok canlı olan toplumsal hareketin aynı zamanda çok canlı bir fikri ve siyasal hayata da denk düştüğünü bir şekilde göstermiş oluyor aslında. Evet, yavaş yavaş bitireceğiz herhalde. Sizin bir eklemeniz yoksa ben kitap 1917'ye giden süreçte ekleyeceğim bir şey varsa istersen. Evet, çok kısaca bir de genellikle sadece işte basit stratejiyle ilişkili tartışmalar, taktikle ilişkili tartışmalar yapmış gibi düşünürüz hep bu Bolşevikleri ya da Menşevikleri ya da başkaları ama aslında çok derin felsefi tartışmalar da yaparlar. Yani devrimin en kanlı günlerinde, canlı günlerinde ya da savaş dönemlerinde Lenin'in Hegel okuduğunu biliriz. İşte ya da Plekhanov'un Spinoza'yı yeniden keşfettiğini. Evet. Hatta Hegel okuyarak Lenin'in çok ciddi fikir değişikliklerine gittiği iddia eden önemli çalışmalar da var. İşte Troçki, Labriola'dan etkilenir vesaire. Dolayısıyla bu aynı zamanda dönemin çok daha kapsamlı bir tartışmalar çağı, çok daha kapsamlı bir siyaset felsefesinin de aslında tartışıldığı bir dönem olduğunu bize gösteriyor. Evet, ne kadar çok katmanlı olduğunu da şimdi daha çok fark ediyor. Bugünkü genel sığlığı düşününce genel ortamın insan hayrete düşüyor evet. yani. Aynı zamanda kendisi Tolstoy okurken Beethoven dinlemeyi de seviyormuş. Kırlarda gezmeyi, çiçek toplamayı ve bisiklete binmeyi de sevdiği gibi. Kendisi derken? Lenin'den bahsediyoruz. Bir kitaba gireceğiz galiba. Evet, kitaba giriyorum şu anda. Tarihin tavan arası odalarından ve sürgün kütüphanelerinden çıkarıp tarihin girdabını oturttuğu adam olarak nitelendirilen ithamlar da var, tanımlamalar da var kendisiyle alakalı. Zürih'te ayda 28 franka oturduğu dik bir sokaktaki tek odalı dairesinden yola çıkarak mühürlü bir vagon içinde Rusya'ya hareket eden ve 7 ay sonra dünyayı sarsan 10 günü başlatan adam olarak nitelendiren de var. Bir köylüyü tabutunun ardından iyi adamdı, biz köylüler için yalnızca o iyi şeyler yaptı dediği insan olarak da nitelendiriliyor Lenin. Ya da Pablo Neruda'nın aklı hep ateşteydi ama hiç kül olmadı ve ölüm alev almış kalbini soğutmadı dediği adam Lenin'den bahsediyor bu kitap. Vladimir Ilyich Lenin'i anlatıyor. Dünyanın dört bir yanından yazar ve sanatçıların diliyle Yordam Yayınları'ndan çıkmış yazarların ve sanatçıların gözüyle Lenin adlı bir derleme bu. Hazırlayanlar Gregory Zlobin ve Evgeny Bitovski. Çok güzel illüstrasyonların da bulunduğu, aralarında Jorge Amado, Aragorn, Bertolt Brecht, Ilya Ehrenburg, ardından Bernard Shaw, Clara Zetkin gibi birçok yazarın Lenin'e bakış açısıyla beraber yazılmış olan makalelerin derlendiği bir kitap Yordam Yayınları'ndan. Bu hafta da bu kitabı belki de dinleyicilerimize önerebiliriz diye düşündüm. Teşekkür ediyoruz. Peki. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Dinleyeceğimiz şarkıyı tanıtıp. Evet, bugün Tachanka adlı iç savaş sırasında yoğun olarak kullanılan, geçen hafta da değindiğimiz mitralyözlerle donanmış atlı savaş arabalarını anlatan, adını oradan alan bir şarkı. İç savaş sırasında Kızıl Ordu'nun kahramanlıklarının övüldüğü bir şarkı. Şimdi onu dinleyeceğiz. Kim söylüyor? O anonim. Anonim. Anonim. Çok teşekkürler. O zaman biz de böyle paçanka ile çıkıyoruz, öyle mi? Evet, güzel. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. We'll be right back. 100. yılında Ekim Devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Açık Gazete.